रंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ग्रंथाधिष्ठात श्री राम भद्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। धेयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। श्री तुलस्यै नमः। श्री कृष्णवल्लभायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवेश्यम्। नैवेद्यं वेदयामि आत्मनियं जलं दुत्फलम्। नमस्करोमि तुलसी हे मेरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं। श्रीकृष्ण पूजा प्रीत्यर्थं अर्चयामि हरिप्रियां। श्रीकृष्णवल्लभायै नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्माद्बाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुर्भगवान् वारणायणः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लाय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिवान् परम भागवतान् नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रीरामानंदार्य वर्यस्य संप्रदाय प्रसारकं वंदे मलूकदासार्यं द्वाराचार्यं जगद्गुरुं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आञ्जनेयमतिपातलाननम् काञ्चनाद्रि कमनीय विग्रहं पारिजात तरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् पाथेयम् यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे सानो जय नंदगाम रावल गोकुल ललित ललाम जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल ललित ललाम जय शंकर शरण जय बलराम श्री रेवती जी अति अभिराम श्री शंकर शरण जय बलराम श्री रेवती जी ललित ललाम श्री मथुरा पुरी ललित ललाम श्री मथुरापुरी ललित लला प्यारो श्री ब्रज मंडल धाम प्यारो श्री ब्रज मंडल धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री खाक चौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री छेल चिकनिया बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री ताड़वाली कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री मोहिनी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री रसिक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री गोरीलाल कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री बांके बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय अन्नपूर्णा माता की जय कामेश्वर महादेव की जय रामेश्वर महादेव की जय केदारनाथ बाबा की जय श्री काम्यक वन क्षेत्र की जय श्री प्रतिज्ञा वन की जय श्री ब्रज कामद सुरभि वन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी कामधेनु गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय जड़खोर गोधाम की जय पथमेड़ा गोधाम की जय सूरश्याम गोधाम की जय चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में सीताराम, श्रीधाम वृंदावन में वृंदावनांतर्गत आदि वृंदावन श्री काम्यक वन क्षेत्र में प्रतिज्ञा वन में रस ब्रजवास महोत्सव के पावन अवसर पर श्री जड़खोर गोधाम में यज्ञेश्वरी कामधेनु गोमाता की चरण सन्निधि में पूज्य ब्राह्मणों की एवं मंगलमयी संतों की उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज पद संख्या 52 श्री सीताराम जी महाराज की जय। पद संख्या 52 है आज। ऐसे प्यारे प्यारे पद हैं, सब नौ नौ तुक के पद हैं, नौ नौ छंद हैं इनमें, अद्भुत। इस 52वें संख्या के पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यह स्मरण कर रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, आपने समय समय पर अनेक अवतार लेकर विप्रधेनु सुर संत इन सबका हित आपने किया है, सबका परम कल्याण किया है। आप समस्त अवतारों के अवतारी हैं, ये स्मरण गोस्वामी जी कर रहे हैं। बड़ा प्यारा पद है। देव को शलाधीश जगदे कहित अमित गुण विपुल विस्तार लीला, गायन्ति तव चरित सुपवित्र श्रुतिशेष सुख शंभुसन कादि मुनि मनन शीला, बारिचर बपुस धरि भक्त निस्तार पर धरणि कृत नाव महिमाति गुरुवी, सकल यज्ञांसमय उग्र विग्रह क्रोड मर्दि धनुजे स उद्धरण उर्वी। क्या अद्भुत शब्द हैं। गोस्वामी जी का कैसा अगाध बोध है, उनकी हिंदी रचना भी कितनी अद्भुत है कि संस्कृत भाषा का बोध न हो, भाषा में प्रवेश न हो तो उनकी हिंदी रचनाएं भी समझना मुश्किल है। देव कोशलाधीश जगदे कहित अमित गुण विपुल विस्तार लीला, गायन्ति तव चरित सुपवित्र श्रुति शेष सुक शंभुसन कादि मुनि मनन शीला, बारिचर बपुस धरि भक्त निस्तार पर धरणी कृत नाम महिमाति गुरुवी सकल यज्ञ समय उग्र विग्रह क्रोध मर्दी धनुवे धनुजेश उद्धरण उर्वी कमठ अति विकट तनु कठिन पृष्ठो परी भ्रमत मंदर कंडु सुख मुरारी प्रकट कृत अमृत गोइंदरा इंदु बृंदार का वृंद आनंदकारी मनुज मुनि सिद्ध सुर नाग त्रासक दुष्ट दनुज द्विजरा द्विज धर्म मर जाद हर्ता अतुल मृगराज बपु धरित विधरित अरि भक्त प्रहलाद आह्लाद करता छलन बलि कपट बटु रूप बामन ब्रह्म भुवन पर्यंत पद तीन करणम चरणन खनीर त्रैलोक पावन परम विबुध जननी दुस्सह शोक हरणम क्षत्रियाधीश करि निकर नव केसरी परसुधर विप्रसस जलद रूपम बीस भुज दंड दस शीस खंडन चंड वेग सायक नौमी राम भूपम भूमि भर भार हर प्रकट परमात्मा ब्रह्म नर रूप धर भक्त हेतु वृष्टिकुल कुमुद राकेश राधा रमण कंस बंसाटवी भूम केतु प्रबल पाखंड महिमंडला कुल देख निंद्य कृत अखिल मख कर्म जालम शुद्ध बोधैक घन ज्ञान गुण धाम अज बौद्ध अवतार बंदे कृपालम काल कलि जनित मल मलिन मन सर्व नर मोहन सिनिबड यवनांधकारम विष्णु यस पुत्र कल की दिवाकर उदित दास तुलसी हरण विपति भारम बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इस पद का जितना व्याख्यान किया जाए उतना थोड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं हे देव हे परम प्रकाशमान सबके भीतर प्रकाशित होने वाले प्रभु आप कौशलाधीश हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कौशल अयोध्या को कहते हैं कौशलाधीश माने अयोध्याधीश अयोध्यानाथ हे देव हे श्री अयोध्यानाथ जगदीश हे जगन्नाथ जगदीश माने हे जगन्नाथ श्री जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं गए जगन्नाथपुरी तो वहां मंगला में जो पदगान होता वो सुना नहीं सुना श्रृंगार आरती में होता सुना नहीं सुना शयन आरती में होता वो सुना नहीं सुना नहीं सुना। तब आप जगन्नाथपुरी ठीक से नहीं गए। मंगला में वहां पदगान जरूर सुनना चाहिए शयन में भी बड़ श्रृंगार जिसको कहते हैं उसमें भी जरूर सुनना चाहिए और वहां निश्चित पद गाए जाते हैं, वो ऐसा नहीं बदल बदल के, वो ही निश्चित हैं, बारह मास महात्मा लोग ही गाते हैं वही पद। उसमें मंगला में ठाकुर श्री सीताराम जी की जगह जगन्नाथ के रूप में और श्री राधा कृष्ण की जगह जगन्नाथ के रूप में दोनों एक साथ कराई जाती है। सैन में भी ऐसे है, तो जगन्नाथ जी को श्री रघुनाथ जी का स्वरूप, जगन्नाथ जी को हमारे ब्रज के ठाकुर श्री कृष्ण का स्वरूप, दोनों का ही स्वरूप मानते हैं। इस पद में श्री गोस्वामी जी कहते हे देव कोशलाधीश, आप ही पुरी में जगदीश स्वामी के रूप में विराजमान हैं, जगन्नाथ भगवान के रूप में विराजमान हैं। हे अयोध्यानाथ, हे जगदीश माने जगन्नाथ, जगदेक हित। अब प्रश्न उठा कि आप केवल अयोध्याधिपति हैं, केवल जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं और आपको अयोध्या और पुरी छोड़ के कहीं से कोई कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। जगदेक हित, जगत के एकमात्र हितैषी आप ही हैं। भगवान जैसे जीव के हितैषी हैं, वैसा जीव का हितैषी कोई नहीं है। सबकी वृत्ति स्वार्थ में सनी हुई है, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सबकी वृत्ति स्वार्थ में सनी हुई है, लेकिन बहुत ध्यान दें, दो की वृत्ति में किंचित भी स्वार्थ नहीं है। कौन कौन? हरि गुरु संत, इनकी वृत्ति में स्वार्थ की गंध भी नहीं है। गुरु और संत दो नहीं है, एक ही। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। माता पिता संतान के बड़े भारी हितैषी हैं, मानना चाहिए, हैं ही हैं, उनसे ज्यादा हित कौन सोचेगा। लेकिन माता पिता के हित चिंतन में भी उनका लौकिक स्वार्थ ही समाहित रहता है। आप लोग कहें लौकिक स्वार्थ क्या है? लौकिक स्वार्थ ये है कि हमारा नाम रोशन करेगा, हैं, हमारी प्रतिष्ठा होगी। अरे भाई, अरे क्या कहना, अरे उनका लड़का तो प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, क्या कहना। तो वो प्रधानमंत्री के पिताजी हैं, राष्ट्रपति के पिताजी हैं, ऐसा हमारा लड़का हो, दुनिया में हमारा नाम हो जाए, ये तो मन में रहता कि नहीं रहता। बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, और तो हमने इतना कमाया तो हमारी संपत्ति को घटावे नहीं, 100 गुनी बढ़ा दे, ये इच्छा प्रत्येक पिता की रहती है, रहनी चाहिए, रहती है, रहनी भी चाहिए। क्योंकि शिष्य और पुत्र, इन दोनों का सर्वविध विकास, इनकी उन्नति पिता और गुरु ही चाह सकते हैं, और कौन चाह सकता है। पर सच्चे संत सद्गुरु, उनके चित्त में कभी यह भावना नहीं होती है कि वह मेरी लौकिक संपत्ति को बढ़ावे, वो मेरे यश कीर्ति नाम को बढ़ावे। उसकी तो केवल एक ही इच्छा होती है कि मेरे जीते जी यह मेरा अनुगत शिष्य, यह साधक इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्षानुभव प्राप्त कर ले। बस इतना हो गया तो हमको सब कुछ मिल गया, बाकी न हमें इससे एक फूटी कौड़ी चाहिए, न सूत का धागा कपड़े के नाम पर चाहिए, न अन्न के नाम पर एक कण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास जीवन में कभी भले ना आवे, पर जो मार्ग इसको मिला है उस पर चलकर ये चरम लक्ष्य को पाले, यह व्याकुलता संत और सद्गुरु के हृदय में होती है। जीव के कल्याण की भावना, अपने निजी किसी स्वार्थ की पूर्ति की भावना उनके चित्त में रंच मात्र भी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, आज मंगलवार है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति करते हुए हनुमान चालीसा में क्या कहा, जय जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये कहना चाहिए थे कृपा करहु पितु मातु की नाई, कुछ अंतर नहीं पड़ता, कृपा करहु पितु मातु की नाई, कृपा करहु प्रभु मित्र की नाई, कुछ कह देते, लेकिन कृपा करहु गुरुदेव की नाई, इसका मतलब है जैसी कृपा सदगुरु करते हैं वैसी कृपा कोई नहीं कर सकता। इसलिए जगदेक हित भगवान संत और गुरु, यही एकमात्र जीव जगत के परम हितैषी। अमित गुण विपुल विस्तार लीला, इनके गुण अमित हैं, अर्थात उनकी संख्या कर पाना संभव नहीं है, अनंत अचिंत्य असंख्य दिव्य गुण इनमें हैं। और महाराज जी विपुल विस्तार लीला, इतनी अधिक विस्तृत इनकी लीला है कि कोई भी उसका पार नहीं पा सकता है। मक्खी उड़ना जानती है, मक्खी से कोई कहे, मच्छर से कोई कहे के मक्खी जी मच्छर जी आप बहुत सुंदर उड़ना जानते हैं, प्लीज थोड़ा आकाश का माप तोल कीजिए, उड़ के बताइए कितना लंबा चौड़ा आकाश है। तो मक्खी मच्छर अपनी सामर्थ्य के अनुसार घंटा दो घंटा जितना बेचारे उड़ सकते हैं, उड़ने के बाद वे निर्णय सुना देंगे कि आकाश अनंत है। क्या निर्णय सुनाएंगे, आकाश अनंत है। और श्री गरुड़ जी महाराज भी उड़ना जानते हैं, गरुड़ जी से प्रार्थना की जाए, हे गरुड़ जी आप भी बताइए, आप उड़ना जानते हैं, आप में शक्ति भी बहुत है, ये आकाश की माप तौल बताइए। तो हजारों वर्ष तक की उड़ान गरुड़ जी भर सकते हैं, लेकिन हजारों वर्ष उड़ान भरने के बाद गरुड़ जी का निर्णय क्या होगा, आकाश अनंत है। ऐसे ही भगवान की लीलाएं अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत है। पार पाने के लिए थोड़ी कोई भगवान की लीलाएं गाई जाती हैं, वाणी को पवित्र करने के लिए, श्रवणों को पवित्र करने के लिए, पूरा तो कभी होता नहीं है। सुख तीर्थ में सुखताल में परम श्रद्धे ब्रह्मचारी, अब तो वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी से संन्यस्त हो चुके हैं, पूज्य श्री स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज, श्री हनुमत धाम वाले स्वामी जी ब्रह्मचारी जी, उनके और संतों के आग्रह पर 2010 में श्रीमद् भागवत की एक महीने की कथा हुई। वो भी दो समय होती थी, आप तो थे, हम भी सोचते थे कि महीना भर में इतना दो दो समय कह रहे हैं तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन एक महीना कथा चली, श्लोक क्रम से कथा चली। और हुई कहाँ तक कथा? मनु करदम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनिवाचये, सप्ताह पारण में पहले दिन की कथा एक महीना में हुई। आठ नौ दिन तो केवल महात्म्य की कथा हुई थी, स्कंद पुराण पद पुराण दोनों का। पर हुआ ऐसे कि वहां तक कोई सुन ले तो वहां तक की भागवत उसकी लग गई, ऐसा समझो। ऐसा अब पूरी तो भई नहीं, फिर आग्रह किया तो 2016 में फिर एक महीना कथा हुई। तो इस बार कहा कि व्याख्यान ज्यादा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो 2016 में हुई तो नौवें स्कंद तक खींच तान के पहुंचता है, ईमानदारी से आठवें स्कंद तक, नौवां मान लो चलो। अब बार बार पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि हमारी भी वृद्धावस्था है। अब वो नौवें स्कंद के आगे वाली कथा, महीना भर का समय कब दोगे? कम से कम सुक्ताल में एक बार तो महाराज पूरी कर दो। तो सप्ताह तो कितने कहे इसका कोई, लोग तो गिनती करके रखते, हमें गिनती याद नहीं है। 12 दिन में भी कही, 11 दिन में भी कही, पाक्षिक भी कहा, महीना भर में भी कहा, और सप्ताह कथा में भी ठाकुर जी ने ऐसी विचित्र लीला रची। तब तो शरीर में भी थोड़ा सा सामर्थ्य कुछ अधिक ही था, एक साथ तीन जगह कथा, सप्ताह कथा। एक गिरिराज जी में, एक बरसाने में, एक वृंदावन में, तीन जगह कथा। सवेरे से लेकर रात तक कथा ही कहते रहते। ऐसा नहीं कि फिर जब तीन जगह है तो दो दो घंटा कर लो, ऐसा नहीं। ग्यारह बारह घंटा, और जो रात्रि का समय वो अलग। हुआ क्या कि आपने तो भुलक्कड़ हैं, महात्माओं ने आग्रह किया, वहां भी हां कर दिया, वहां भी कर दिया, वहां भी कह दिया, उधर बलराम बाबा को भी कह दिया, सबको कह दिया, और समय वो एक ही फंस गया। इसलिए फिर हमने जैसे कई बार चक्कर पड़ गया तो हमने कहा भाई अब ये विभागी अपने माथे में भी नहीं रखना है, भूल जाते हैं, कथा तो पूरी नहीं होती। दिन पूरे हो जाते, समय पूरी, कथा पूरी होती नहीं और कथा कभी अधूरी होती नहीं, दोनों बात। कथा पूरी भी नहीं होती कभी और कथा कभी अधूरी नहीं होती, क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा का चरित्र अपूर्ण होगा ही कैसे। जब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो भगवान की कथा अपूर्ण तो होगी नहीं। एक वाक्य भी कह दोगे तो वह भी अपने आप में पूर्ण है। निवेदन करने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि भगवान के चरित्रों को पार पाने के लिए नहीं कहा जाता है, वाणी का को पवित्र करने के लिए, श्रवणों को पवित्र करने के लिए, और हमारा समय सार्थक हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, इसके लिए भगवान के चरित्रों को कहने सुनने की परंपरा है। तो सारे जगत का हित करने वाले भगवान हैं। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः, इसलिए इन्हें जगदेक हित कहा गया। जगदेक हित, जगत का एकमात्र हित करने वाले। सोई जस गाई भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। जीव जगत का परम कल्याण करने के लिए ही भगवान बारंबार अवतार ग्रहण करते हैं। अमित गुण विपुल विस्तार लीला, भगवान के गुण अमित हैं, अनंत हैं, असीमित हैं, और इनकी लीला का इतना विस्तार है कि कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वर्षा के वर्षा काल में वर्षा की जल बूंदें, उनकी गणना संभव नहीं है, पर कथनचित संभव हो जाए। धरती में कितने रज कण हैं, इनकी गणना संभव नहीं है, फिर भी कथनचित। धरती में जितने रज कण हैं उनकी गणना हो जाए। आकाश में नक्षत्र कितने हैं, तारे कितने हैं, उनकी गणना शक्य नहीं है, संभव नहीं है, कथनचित उनकी भी गणना संभव हो जाए तो भी भगवान के अचिंत्य असंख्य गुण गण चरित्रों का, चरित्रों की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती है। इनकी गणना भले ही हो जाए, पर भगवान के नामों की, भगवान की महिमा की, भगवान की लीला की गणना संभव नहीं है। भावयत्येष सत्वेन, भागवत जी का श्लोक, भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। भगवान संपूर्ण जीव जगत का परम हित करने के लिए इस धरती पर अवतरित होकर के लीलाएं करते हैं। कभी देव स्वरूप में, कभी तिर्यंग माने पशु पक्षी के आकार में भी, कभी मनुष्य आकार में भी भगवान इस धरती पर आते हैं। कितने हैं भगवान के अवतार, गिनती है? अमित गुण विपुल विस्तार लीला। भागवत जी में क्या लिखा है? अवताराय संख्या हरे सत्व निधे द्विजा यथा विदासिनः कुल्या सरसा स्युहु सहस्रतः। जैसे किसी अगाध जल से भरे हुए सरोवर से हजारों लाखों झरने झरने लग जाएं, अब उस सरोवर में जल तो अगाध है, उसकी कोई सीमा तो है ही नहीं, खाली होने वाला कभी है नहीं। हजारों लाखों झरने झरें तो भी एक इंच एक सूत पानी कम होने वाला नहीं, ऐसा परिपूर्ण अगाध जल से भरा हुआ सरोवर है, और उससे हजारों झरने प्रस्फुटित होने लग जाएं। ऐसे ही भगवान के अनंत अनंत अवतार जीव जगत के हित के लिए होते रहते हैं। अवतार लेने से भगवान के उस नित्य स्वरूप में कोई घटती हो जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। परिपूर्ण ही रहता है। उस परिपूर्ण परमात्मा में विभाजन संभव नहीं है। अब देखो चार पैर के प्राणियों में गाय के रूप में परमात्मा का अवतार है कि नहीं, बोलो। दो पैर के मनुष्यों में ब्राह्मण के रूप में और चतुर्थाश्रमी यति के रूप में भगवान का अवतार है कि नहीं, शास्त्र के अनुसार? वर्णों में प्रथम और आश्रमों में चतुर्थ। वर्णों में प्रथम माने ब्राह्मण, आश्रम में चतुर्थ माने सन्यास। इन दोनों को भगवत विभूति कहा गया, भगवत स्वरूप कहा गया। सन्यास से ये मतलब मत निकाल लेना कि केवल शिखा सूत्र रहित होने से ही कोई सन्यासी हो जाता है। दोनों प्रकार के सन्यास हमारे यहाँ जो आस्तिक वैदिक संप्रदाय हैं, उन आस्तिक वैदिक संप्रदायों की जो विरक्त परंपरा है उसको सन्यास परंपरा ही कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। उसे क्यों? आश्रम तो चार ही है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब जो विरक्त महात्मा है इनका आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम तो पलाश दंड युक्त होता है, इनके गोत्र आदि नहीं बदलते हैं। गोत्र बदलता क्या ब्रह्मचारी का? ये तो अपना गोत्र प्रवर सब बोल करके ही अभिवादन करते हैं, और तब फ्लुत कह करके इनको आशीर्वाद देना होता है। जो फ्लुत बोल करके आशीर्वाद न दे वो प्रणाम का प्रणाम उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा भी निर्देश है, है? तो राम जी ब्रह्मचर्य आश्रम ये नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी समावर्तन करा सकता है पर विरक्त समावर्तन नहीं करा सकता, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है। गृहस्थ तो है ही नहीं, पत्नी कहाँ है गृहस्थ हुए तो? गृहस्थ भी नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है। इसलिए वानप्रस्थ नहीं है क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम सपत्नी को होता है, वानप्रस्थी का भी गोत्र नहीं बदलता है, सूतक आदि भी यथावत उसको जातक मृतक सूतक आदि जो है वो व्याप्त होते हैं, किंतु जब वह चतुर्थाश्रमी सन्यासी हो जाता है तो सूतक पातक से मुक्त हो जाता है, उसका नाम परिवर्तित हो जाता है, उसका गोत्र भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे कन्या पति के गोत्र से गोत्रित हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से वह भगवान के गोत्र से गोत्रित हो जाता है। शिखा सूत्र का त्याग इस सन्यास को शास्त्र की भाषा में कर्म सन्यास कहा गया, क्योंकि शिखा सूत्र कर्म के प्रतीक हैं, इसलिए कर्म का कर्म सन्यास इसको कहा गया। किंतु शिखा सूत्र युक्त जो सन्यास है उसे कर्म सन्यास नहीं कहा गया, उसे ज्ञान सन्यास कहा गया। भगवान की सेवा पूजा आदि के लिए शिखा सूत्र आदि का होना अनिवार्य है। तो हमने जो गृह त्याग किया है वो इसलिए किया है कि हम ठीक से भगवान की सेवा कर सकें, भगवान की उपासना कर सकें। तो भगवत विग्रह की अस्याम सेवा में शिखा सूत्र आदि, अंगन्यास, कन्यास, संकल्प, शिखा सूत्र, ये कर्मकांड की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब रहेगा। तो वो जो है जो यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार जिन्हें है वे यज्ञोपवीत धारण करते हैं, अवश्य धारण करते हैं। तो इस प्रकार से आपके अनंत लीला है जगदे कहित। तो हम जो निवेदन कर रहे थे कि वर्णों में प्रथम और आश्रमों में चतुर्थ आश्रम भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है। अब देखो पौधों में तुलसी भगवान का स्वरूप है, वृक्षों में पीपल भगवान का स्वरूप है, नदियों में गंगा जी भगवान। अब ये सब भगवान के ही तो अवतार हैं। पर्वत के रूप में गिरिराज जी भगवान का अवतार हैं, कामतानाथ भगवान भगवान के अवतार हैं, तो नदी के रूप में, समुद्र के रूप में, पर्वत के रूप में, पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में, कितनी जगह जहां देखो वहां भगवान दिखाई पड़ेंगे। इसी दृष्टि को व्यापक बनाते बनाते जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपान, सीए राम मय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगपानी। सब में भगवान का अनुभव करके सबको वंदन करना है। तो भगवान अनंत अवतार ग्रहण करते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, महाराज जी कहते थे, आपने अपने घर में जो अर्चावतार विराजमान किया है, अर्चावतार जानते ना, भगवान की प्रतिमा, भगवान का विग्रह जो आपने अपने घर में विराजमान किया है, वह आपके लिए स्वतंत्र भगवान का अवतार है। आपके ठाकुर जी हैं, आपके लिए भगवान उतर के वो अवतरित हुए। आपके लिए स्वतंत्र अवतार है। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनमें भेद थोड़े ही है, लेकिन श्री बांके बिहारी लाल जी वो अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के लिए स्वतंत्र अवतार है। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाप्रभु हित हरवंश चंद्र जी के लिए स्वतंत्र अवतार है। श्री राधा रमण लाल जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के ऊपर कृपा करके स्वतंत्र अवतार है। तो आपके सेव्य अर्चावतार भी आपके लिए भगवान प्रकट हुए हैं, आपके लिए भगवान अवतरित हुए हैं, वो भगवान का अवतार है। और महाराज जी इतना ही नहीं, महाराज जी कहते थे, प्रत्येक श्रद्धावान सत शिष्य के लिए उसके गुरुजी भगवान का अवतार ही हैं। यदि श्रद्धा पूर्ण होवे तो शिष्य को यही मानना है कि भगवान कृपा करके अपनी प्राप्ति कराने के लिए सद्गुरु का आकार लेकर उपासना की पद्धति बताने के लिए आए, अपनी प्राप्ति का साधन बताने आए हैं। ये शिष्य के को अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए, पर गुरुजी के मन में ये बात ना आ जाए कि हम भगवान के अवतार हैं, अब राम कृष्ण नारायण को भजने की जरूरत नहीं है, अब देवी दुर्गा गणपति शिव किसी को मत मानो, अब तो हमारा ही फोटो गले में लटका लो, हमारी ही पूजा करो, न वेद शास्त्र मानो न वर्णाश्रम मानो, हम जो कहते वही धर्म है वही मानो, ऐसे कहीं कोई मिल जाए महानुभाव तो झगड़ा तो उनसे भी मत करना, निंदा उनकी भी मत करना, पर ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही काल नेमी की श्रेणी के होते हैं, और ऐसे काल नेमी जो होते हैं उनकी दशा क्या होती है, उघर ही अंत न होए निवाहु काल नेमी जिमि रावण राहु, ये उनकी दशा होती है। आते नवह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते नवह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में। अंतःकरण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाश के है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में। गुरु हैं दयालु गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक नली दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। और गहराई में जाओ महाराज जी और गहराई में जाओ तो प्रत्येक हृदय में भगवान का अवतार हुआ है। ऊपर से नीचे उतरने को तो अवतार कहते हैं, अवतरति संस्कृत में क्या कहेंगे, अवतरति माने उतरता है। सबके भीतर भगवान है कि नहीं, तो सबके भीतर भगवान का अवतरण हुआ है कि नहीं हुआ है, यही है भगवान की व्यापकता। संत श्री कबीर दास जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोए, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोए, बलिहारी बासंत की जेही घट पर घट हो। संत की बलिहारी है जिस जो उस परमात्मा का अपने घट में अनुभव करता है। वस्तुतः सबके हृदय में भगवान का अवतार हुआ है, मक्खी मच्छर के भीतर भी भगवान का अवतार हुआ है। कितने छोटे कीट इनके भीतर भी भगवान का अवतार है, आंख से नहीं दिखाई पड़ते ऐसे कीटों के भीतर भी भगवान अवतरित हुए हैं। एक प्रामाणिक महात्मा ने बताया, पूज्य श्री कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी ने, परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, गीता मनीषी जी महाराज ने बताया कि पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी व्याप्त हो रही है, कुछ दिन पूर्व उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के लोगों ने कहा है कि भारत वर्ष भर में जो कोरोना के कीटाणु हैं उनको यदि तौला जाए तो कितने है? मान लो कोई ऐसी मशीन हो को तौला जाए उनके कितना, तो कहते पूरे भारत में कोरोना व्याप्त हो रहा है उसका वजन तौला जाए तो 10 ग्राम भी नहीं है। कितना? 10 ग्राम। लोग कीटाणुओं में वजन कुल मिला के इतने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, 10 ग्राम भी वजन नहीं है, और आकाश पाताल सवे कर रखा महाराज, हाहाकार मची है पूरी दुनिया। वे इतने सूक्ष्म हैं कि इन आंखों से भी दिखते नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं। वो इतने सूक्ष्म जो कोरोना के जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनमें भी परमात्मा अवतरित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसा वह परमात्मा है। इनका चरित्र अत्यंत पवित्र चरित्र है। गायन्ति तव चरित सुपवित्र श्रुति, आपका चरित्र अत्यंत पवित्र है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, बड़ा पवित्र चरित्र है। कौन कौन इसको गाते हैं? श्रुति, वेद गाते हैं भगवान का चरित्र। मानसी में गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? जिन्हीं न सपने हूं खेद, बरनत रघुवर विसद जस। स्वप्न में भी खेद नहीं, भगवान के विसद यश का वर्णन वेद करते हैं। अब करते करते थकते नहीं है वेद भगवान, कहते कहते फिर नेति नेति कहते, न इति न इति, माने यह पूर्ण नहीं है, यह पूर्ण इससे भी अनंत गुणित है, इससे भी अनंत गुणित भगवान का चरित्र है। नेति नेति कह करके वेद की ऋचाएं जिनके अनंत चरित्रों का स्मरण करती हैं। श्रुति और कौन? शेष, भगवान शेष भी इनके चरित्रों का गान करते हैं। संपूर्ण पद्म पुराण का गान भगवान शेष जी ने ही किया है। और नाम कितने गाते हैं शेष जी? चौबीसों घंटे नाम लेते रहते हैं शेष भगवान। उनके 1000 मुख हैं और प्रत्येक मुख में दो दो जिह्वा हैं। सर्प के दो जिह्वा होती कि नहीं? दो जिह्वा हैं। तो 1000 मुख हैं और 2000 जिह्वाएं हैं। और वह शेष भगवान निरंतर भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जप करते रहते हैं 24 घंटे। इतना महाराज प्रेम से जपते हैं वो कि जपते जपते उनको बहुत स्वाद आने लग जाता है। जैसे लालची व्यक्ति मिठाई को देखता है तो उसको मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे ही नाम की मिठास का अनुभव करते करते श्री शेष भगवान के मुंह में लार आ जाती है और लार टपकने लग जाती है होठों से। उस टपकती ही लार को शेष भगवान समेटते नहीं है, कैसे ऐसे समेट लें, ऐसा नहीं करते। क्यों? वो सोचते हैं जब तक जीव से लार समेटेंगे तब तक भगवान के नाम का एक अक्षर छूट जाएगा अथवा आधा अक्षर छूट जाएगा, तो लार बहती तो बहने दो, बहने दो उसको, कोई बात नहीं। पर नाम में, नाम की संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए, नाम जप में घाटा नहीं होना चाहिए। कितने नाम प्रेमी के मछली, मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया, मत्स्यावतार लिया। बारी चर बपुषधर, मत्स्य स्वरूप भगवान ने धारण किया। किसलिए धारण किया? बोले भक्त निस्तार, भक्त का निस्तार करने के लिए, दुख से संकट से पार करने के लिए भगवान ने भक्तों के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण कर लिया। और क्या किया? धरणीकृत नाव उर्वी, धरणीकृत नाव महिमाति गुर्वी। अति महिमा जिस धरती की है, ऐसी इस परम गुरुवी धरती को नौका बना लिया। और जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रही तब तक हे रघुनाथ जी आपने ही मत्स्यावतार लेकर के सत्यव्रत मनु की रक्षा की। बोलो मत्स्यावतारी श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। इसी को कहते हैं अनन्यता, है? इसको अनन्यता नहीं कहते, के ठाकुर जी का एक स्वरूप मान के शेष स्वरूपों की निंदा करने लग जाओ तो अनन्यता होगी। नहीं, हमारे बिहारी जी ही सब रूपों में हैं, हमारे रघुनाथ जी ही सब रूपों में हैं, ये भाव न अन्य, हमारे आराध्य उपास्य इष्ट के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, सब रूपों में वही हैं, ऐसा अनुभव कर। आपको सुनकर आश्चर्य होगा और शायद विश्वास भी न हो, पता नहीं कहां तक कहना उचित है कि नहीं। मोहनदास जी बैठे हैं, इनको स्मरण में होगा पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा और दास की कथा रामेश्वरम में हुई थी। श्याम सुंदर जी मनोरथी थे, श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी पाठ कराते थे, खूब महात्मा गए थे, भरतदास जी भी गए थे। तो उसके बाद पूज्य बक्सर वाले महाराज जी तो चले गए थे, बाकी हम लोग सब जगह दर्शन करने गए थे। आप भी थे दर्शन में? नहीं थे आप? नहीं थे हैं? आप नहीं थे? तो दर्शन करने हम लोग गए, बस भी कर ली थी, सब संतों को पूरे दक्षिण का दर्शन हो जाए, तीर्थों में कथा होने से ही लाभ हो जाता, वृंदावन के संत ज्यादा घूमते फिरते तो है नहीं, कथा में गए सब जगह दर्शन हो गया। तो गुरुवायूर एक जगह है, गुरुवायूर जहां कृष्ण गर्भ भगवान विराजमान, बड़ा अद्भुत दर्शन है गुरुवायूर का, क्या कहना। वहां गुरुवायूर में थोड़ी दूर पर तो भगवान शिव हैं, कहते वो शिवजी का ही क्षेत्र था, जब गुरु और वायु ने कहा कि भगवान को हम यहाँ विराजमान करेंगे तो शंकर जी वहां से हटके थोड़ी दूर जाके बैठ गए। तो भगवान ने कहा जो आपका दर्शन करेगा उसी को मेरे दर्शन का लाभ मिलेगा, तो वहां लोग दर्शन करके शंकर जी का दर्शन करने जाते हैं। और वहां देवी जी हैं, देवी जी मंदिर के परिसर में ही निकट में रहेगी, बोले यहाँ ही है। तो हमसे कहा कि यहाँ शंकर जी का दर्शन भी जरूर, यहाँ देवी जी का दर्शन करो, प्राचीन देवी जी, हम लोग गए दर्शन करने। आज भी हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती कि क्या भगवान की लीला। तो वहां जाके क्या दिखाई पड़ा, देवी जी की, देवी जी के मूर्ति की जगह देवी जी की प्रतिमा जहां थी, बड़ा सुंदर दर्शन था, लेकिन दास को ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने। हमको ऐसा लगा कि एक तो मटकी है उसमें दही लुढ़क रहा है और बाल कृष्ण प्रभु मोर पंख का मुकुट है और अपने दोनों घुटने पर ऐसे हाथ रखे, किसी किसी फोटो में देखा होगा आपने, ऐसे देखते हैं तो ऐसे झुक के बाल कृष्ण प्रभु ऐसे देख रहे हैं। तो हमने कहा कि ये किसका मंदिर है? अरे बोले भगवती भगवती विराजमान है, देवी जी विराजमान है। देवी जी तो नहीं है यहाँ, तो भगवान श्री, बोले नहीं श्री कृष्ण मंदिर तो ये है, जो भगवान गुरु भाई और भगवान है वो श्री कृष्ण है, ये तो देवी जी का मंदिर है। हम आश्चर्य हो, मूर्ति ही नहीं दिखाई पड़ रही है, माखन चोरी दही चोरी लीला करते हुए श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो हमारे साथ और भी महात्मा थे, हमने उन महात्माओं को पूछा कि दर्शन क्या हो रहा है, तो कुछ महात्मा तो ऐसा बोले कि हाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, और कुछ महात्मा बोले नहीं नहीं देवी जी खड़ी हैं। तो आश्चर्य हम अब तक नहीं समझ पाते हैं कि बहुत कई साल पुरानी घटना है, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कुछ लोगों को तो भगवान कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे और उसी मंदिर में कुछ लोगों को देवी जी दिखाई पड़ रही थी, एक साथ ऐसा कैसे हो गया, आज तक दिमाग की समझ नहीं पाया। ये तो भगवान की लीला थी, मानो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कह रहे थे अरे वृंदावन के बाबाओ तुम दुनिया में कहीं जाओ, जहां देखोगे वहां मैं ही ठाड़ो भयो मिलूंगो, मैं तुम्हारो पिंड छोरवे वारो ना है। हाँ, तो चाहे देवी के यहाँ चले जाओ चाहे देवा के यहाँ चले जाओ, अपने तो जहाँ जाएंगे वहीं बिहारी जी दिखाई पड़ेंगे, वहीं ठाकुर जी दिखाई पड़ेंगे, उनके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान के अलावा और कोई दूसरा क्या है? यदि अलावा है भी तो आप नेह नानास्ति किंचन, ये जो श्रुति है इसका क्या अर्थ करेंगे? आत्मैव वेदम सर्वम अयम आत्मा ब्रह्म ईशावास निगद्गु सर्वम यत किंचित जगत्यान जगत, इसका अर्थ क्या करेंगे? सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसका अर्थ आप क्या करेंगे? सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। तो कहते हैं हे भगवान, आपने सत्यव्रत राजा के ऊपर कृपा की। दक्षिण भारत द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत थे, कठोर तपस्या कर रहे थे कृतमाला नदी के तट पर। एक दिन की बात है, उन्होंने मध्याह्न स्नान किया कृतमाला नदी में। स्नान करके मध्याह्न संध्योपासन किया। मध्याह्न संध्योपासन में जैसे ही अर्घ के लिए आपने नदी से जल लिया तो उस जल में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली को देख करके सत्यव्रत मनु महाराज ने वो अंजलि का जल नदी में छोड़ दिया। तो वो मछली बड़े कातर स्वर में बोली, हे राजर्षि, आप बड़े दयावान हैं, आपने मुझे जल में क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्रथुदेहि पदम मह्यम यत्वाहम शरणं गता। यहाँ महाराज जी गता है, गता यत्वाहम शरणं गता नहीं है, क्या है? गता, गता माने स्त्रीलिंग है, आई हूँ, ये अर्थ है। भगवान अबला बन गए हैं तो मत्स्य, पर अपने को पुरुष मत्स्य नहीं कहा, पुरुष में कुछ पुरुषत्व का अहम होता है। भगवान ने कहा मैं तो मछली हूँ, आप हमें अभय पद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। महाराज मनु जी को बड़ी दया आई सत्यव्रत जी को, उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और संध्योपासन करके जैसे ही अपनी पर्ण कुटी में गए, तपस्या तो भी कर ही रहे थे, तो वो मछली बोली, महाराज कमंडल आपका बहुत छोटा है, मैं तो इसमें समा नहीं पा रही हूँ, आप मुझे और बड़ा स्थान दीजिए। आश्चर्य, बड़ी चमत्कारी मछली है, इतनी सी मछली थी और तो पूरे कमंडल में भर गई, कमंडल में अट नहीं रही है। तो उदंचन बड़े भगोना में रखा। थोड़ी देर में फिर आवाज आई, महाराज ये तो जगह मेरे लिए बहुत छोटी है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। महात्मा भी मत्स्यावतार जैसे ही होते हैं, छोटे बोले इतना नहीं, और थोड़ा दीजिए, और थोड़ा दीजिए, और थोड़ा दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, अब देखो जड़खोर गोधाम में लगभग 10,000 गोवंश यहाँ है। ये गोशाला 5 भागों में है, दो भाग, एक भाग ये, एक ये, और दो भाग रोड के उस तरफ, तीन भाग रोड के उस तरफ है। इस तरह से पांचों गोशालाओं में मिला करके लगभग 10,000 के करीब गोवंश है। ये भी जगह बहुत कम पड़ रही है, बाड़े सब भर गए, गाय कहाँ घूमे, सब गायों को घूमने की व्यवस्था हो, बिना घूमे गाय स्वस्थ नहीं रहेगी। और गाय घटनी तो गाय तो बढ़ती है, तस्करी वाली जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो भी इसी गौशाला में आती हैं, और किसी ब्रजवासी की गाय वृद्ध हो गई तो वो भी यहीं छोड़ने आता है। अब ये 10,000 की कब 20,000 हो जाएंगी, कब 20,000 की 50,000 हो जाएंगी, और कब 1,00,000 2,00,000 हो जाएंगे, तो ठाकुर जी ही जाने, बढ़ेंगी तो यही है। अब मान लो 1,00,000 गैया हो गई, तो जब 10,000 में इतना जगह छोटी पड़ रही है तो 1,00,000 गैया होंगी तो कितने भूमि की आवश्यकता होगी, जगह बड़ी पड़ेगी कि नहीं है? परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय हमारे ब्रजमंडल की विशिष्ट विभूति पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी, पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, जिन्होंने श्री माताजी गौशाला बरसाने में स्थापित की है, जिसमें 50,000 से ऊपर गोवंश है। कितना? जब वो ऊंचे टीले पर गाय खड़ी होती है पर्वत पर, तो ऐसे लगता मानो गो पर्वत हो, गायों का ही पहाड़ हो, ऐसा लगता है। अद्भुत है बाबा का काम, विलक्षण है बाबा का काम। लेकिन जितनी जगह में वे गाय हैं, उन गायों के लिए उससे कम से कम 10-20 गुनी जगह और चाहिए। इतनी बड़ी जगह होने पर भी वो कम पड़ गई। तो जैसे मत्स्य भगवान बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे ही ये संतों के गौ सेवा, संत सेवा के कार्य भी मत्स्यावतार के जैसे ये बढ़ते चले जाते हैं। पूरे इतनी जगह भी कम पड़ रही है, हमको और जगह चाहिए। उदंचन में भर गए, बोले तो चलो कुआं में, कुआं बड़ा है, कुआं में रख देते हैं। कूप में रखा, थोड़ी देर में भगवान की फिर आवाज आई, हमको यहाँ से निकालिए, मैं तो इसमें हिलडुल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर वहां से निकाला बावड़ी में, वहां भी यही हालत। तालाब में रखा, पूरे तालाब को व्याप्त कर लिया भगवान ने, बोले हमको यहाँ से निकालो। मनुज ने कहा वाजी वाह। नदी में भी महाराज सब पानी इधर उधर रुक गया, बोले अब तो कोई बात ना, तो समुद्र में ही नदी के माध्यम से प्रभु से कहा प्रभु अब तो समुद्र में पधारो। जैसे ही समुद्र में भगवान को छुड़वाया, फिर भगवान कहने लग गए महाराज समुद्र की बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, बड़ी छोटी को खा जाती हैं, आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। पृथुदेही पदम मह्यम यत्वा हम शरणंगता। मनु जी हंसने लगे, बोले महाराज 1,00,000 योजन लंबे चौड़े स्वरूप को आपने धारण किया। कितना? 1,00,000 योजन लंबे चौड़े स्वरूप को, और फिर भी कहते हैं कि हमको कोई खा जाए, आपको कौन खावेगा महाराज? अब आप ठगो मत, आपको हम पहचान गए, आप साक्षात नारायण हो, आप साक्षात परमात्मा हो। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। मत्स्यावतारी श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके मैं आया हूँ, 7वें दिन भयंकर वर्षा होगी, प्रलयकालीन जल गिरेगा, हाथी की सूंड जैसी मोटी मोटी धाराएं आकाश से गिरेंगी, और देखते देखते ही भूरलोक, भवरलोक, स्वर्गलोक तक सब जलमग्न हो जाएगा। आप कहाँ रहोगे? आपकी रक्षा के लिए मैं आया हूँ। आप ऐसा करो कि धरती एक नौका आपके पास आ जाएगी। ये नौका कौन थी? बहुत ध्यान से सुने, यहाँ गोस्वामी जी ने रहस्य खोला है। भागवत जी के 8वें स्कंध में मत्स्यावतार का चरित्र है, वहाँ तो नौका आई, यही बात है। लेकिन नौका है क्या? मर्दिदन धरणीकृत नाव, नाव और कोई दूसरी नहीं थी, ये धरती माता ही नौका बन करके आई, धरती ही नौका बन करके आई, पृथ्वी नौका का रूप धारण करके आई। और सत्यव्रत मनु जी ने संपूर्ण औषधियों के, अन्नादि के बीज वहाँ सुरक्षित कर लिए, और सप्तर्षियों को उसी में बिठा लिया, और स्वयं मनु जी बैठ गए, और वासुकी नाग की रस्सी बना करके भगवान मत्स्य के मस्तक पर एक सींग था, उस सींग में भगवान की आज्ञा से मनु जी ने नौका को वासुकी नाग के बंधन में लपेट दिया। और जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रही, तब तक भगवान विहार करते रहे। कब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रही? तो जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है? श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है, सहस्र युग पर्यंतम आहर यद ब्राह्मणो विदुः, एक सहस्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है, इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। माने एक सहस्र चतुर्युगी पर्यंत काल में रात्रि तक भगवान ब्रह्मा मनु जी को घुमाते रहे। गीता जी में तो भगवान कहते हैं योग क्षेमम बहाम्य हम अनन्या चिंतन तो माम ये जना परिउपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम बहाम्य हम। गीता जी में तो कहते हैं योग क्षेम का बहन करता हूँ, वहां तो कहते हैं पर मत्स्यावतार में ठाकुर जी करके दिखाते धो रहे हैं कि नहीं है? बहाम माने धो रहा हूं, तो मनु जी को धोया कि नहीं धोया है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे मत्स्यावतार भगवान समखिल ब्रजनंगनम, ऐसे जो जीव मीन भगवान को हम प्रणाम करते हैं, बोलो मत्स्य भगवान की जय। तो पद्य के ऊपर वाले भाग में मत्स्यावतार का वर्णन कर दिया और नीचे वाले भाग में सकल यज्ञान समय उग्र विग्रह क्रोध मर्दि दनुजेश उद्धरण उर्वी। इस दूसरे में आपने वाराह अवतार का वर्णन किया श्री जयदेव महाप्रभु जी ने, बड़े सुंदर शब्दों में कहा प्रलय पयोधि जले, प्रलय पयोधि जले धृतवानसी वेदम विहित बहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। मत्स्यावतार लेकर शंखासुर का वध किया और जो शंखासुर वेद चुरा ले गया था वो वेद पुनः ब्रह्मा जी को प्रदान किए। बोलो मत्स्य भगवान की जय। दूसरा अवतार कौन सा धारण किया? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वारिचर बपुस धरी भक्त निस्तार पर धरणीकृत नाव महिमा तिगुरवी। वारिचर बपुस धरे भक्त निस्तार पर धरणी कृत नाव महिमा ति गुरवी। सकल यज्ञान्समय उग्र विग्रह क्रोध मर्दि दनुजेश उद्धरण उर्वी। इस पद्य के दो आधे भाग में यज्ञ वाराह अवतार का वर्णन है। सकल यज्ञान समय, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण यज्ञ भगवान में विलीन हो गया था। उस यज्ञ को सांगोपांग प्रकट करने के लिए भगवान ने वाराह अवतार धारण किया, इसलिए भगवान को कारण सूकर कहा गया। क्या कहा गया? कारण सूकर। नमो नमः कारण शूकराय, नमो नमः कारण शूकराय। जितम जितम ते जितयज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोम कूपेषु निलीयुरध्वरास्तस्मै नमः कारणशूकरायते। ऋषि स्तुति कर रहे हैं। सकल यज्ञान समय उग्र विग्रह, बड़ा उग्र विग्रह, किसका विग्रह? क्रोड़ माने वारा, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गोस्वामी ने। उग्र विग्रह क्रोड़, क्या किया उसे? मर्दी दनुजेश राक्षस राज हिरण्याक्ष का मर्दी, उसको मर्दन कर दिया, एक थप्पड़ में उसका काम तमाम कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ महाराज जी, ऐसे वैसे नहीं। मध्यान्ह में भगवान वाराह प्रकट भये थे, कैसे? ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु, बाम भाग से शत्रुपा प्रकट भई। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार करो। बोले सृष्टि कहाँ करें विस्तार, धरती तो है ही नहीं। कहाँ गई धरती? बोले तो जलमग्न है। तो हिरण्याक्ष दैत्य ने धरती को जल में रसातल में डुबा दिया था। ब्रह्मा जी चिंता करने लगे, अब क्या होगा, सृष्टि विस्तार का कार्य कैसे होगा। तो चिंता छोड़कर ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे कि जिन्होंने सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी है वे ही समाधान करेंगे। जब कभी चिंता का अवसर आवे तो चिंता न करके भगा। तो कुत्तों का तो स्वभाव होता है, उस विचित्र जीव को देखकर कुत्ता भौंकते हैं तो कुत्तों को फाड़ देता है, वो खोज खोज के मार डालता कुत्तों को। कोई बनेला सुअर घुस गया गांव में तो कुत्ता जो उसके सामने पड़ गए वो जय सियारा, खत्म हो ही जाएंगे। तो बोले ठीक है, तुम हमको बनेला सुअर बता रहे हो, तो बनेला सुअर गांव में घुसता तो कुत्तों को खोज खोज के मारता, तुम कुत्ते हो, तुम ग्राम सिंह हो, कुत्ते हो, तुम्हारे जैसे कुत्तों को हम खोज रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ महाराज जी, मध्यान्ह में भगवान प्रकट भये थे और युद्ध होते होते शाम हो गई। ब्रह्मा जी बोले महाराज सायंकाल को असुरों का बल बढ़ जाता है, जल्दी करिए, जल्दी मारिए, इसको मुहूर्त आ गया है। भगवान बोले वो आंस पर चढ़े चढ़े मुहूर्त बता रहे हो, हैं? कितना ताकतवर है, दो दो हाथ करो तो पता चले। हाँ, भगवान हंसे। लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर भगवान की कठोरता देखना चाहती हैं। भगवान ने अपनी कौमुद की गधा घुमा करके फेंकी। माला हत इवत दीपा, जैसे किसी गजराज पर माला का प्रहार किया जाए और माला हाथी को, हाथी का क्या बिगाड़ेगी, माला से कोई चोट लगावे माला टूट के नीचे आ जाएगी, हाथी का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। भगवान की प्रचंड कौमुद की गदा इसकी छाती से टकरा कर नीचे आ गई, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। भगवान की कौमोद की गदा में इतनी सामर्थ्य है कि एक दो ब्रह्मांड नहीं अनंतानंद ब्रह्मांडों को अपने अग्रभाग से चूर्ण बना सकती है। वो गदा टकरा कर नीचे गिर गई। क्यों? भगवान की इच्छा। क्यों इच्छा भगवान की? लक्ष्मी जी भगवान की कठोरता देखना चाहती है। भगवान चक्र से मार दें, गदा से मार दें तो लक्ष्मी जी कहेंगे भगवान तो कोमल हैं, इनके अस्त्र शस्त्र कठोर हैं। इसलिए भगवान ने दिखाया, देखो इतनी भयंकर गदा जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसे हम खेल खेल में मार देते हैं। वो बोला हिरण्याक्ष, ओ विष्णु, मैं बड़ा धर्मनिष्ठ हूँ, धर्म युद्ध का ज्ञाता हूँ, निहत्थे पर वार नहीं करता हूँ, तेरी गदा हाथ से गिर गई है, उठा ले अपनी गदा को। भगवान हंसने लगे, वाह, दुष्ट भी समय समय पर धर्म की दुहाई तो देते हैं, भले ही किसी को नीचा दिखाने के लिए दें पर देते तो है ही हैं। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से गदा का स्पर्श किया, आकाश में उछल गई गदा। और फिर भगवान ने एक थप्पड़ जड़ा, भगवान जाने कैसा थप्पड़ था, एक थप्पड़ उसकी कनपट्टी पर जड़ा, एक थप्पड़ में ही महाराज जैसे फूट फट जाता है, ककड़ी फट जाती है, डंगरा फट जाता है, ऐसे फट गया महाराज उसका मस्तक। भगवान को देखते देखते उसने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, यज्ञवाराह भगवान की जय। श्री जयदेव जी इसी वाराह अवतार की लीला को कह रहे हैं। बसती दसन शिखरे धरणी तब लगना, शशिनी कलंक कलेब निमग्ना, केशव धृत शूकर रूप, जय जगदीश हरे, केशव धृत शूकर रूप, जय जगदीश हरे, हाँ जय यज्ञवारा भगवान की। इसी वाराह अवतार में भूदेवी के पूछने पर भगवान यज्ञवाराह ने ब्रजभूमि के महात्म्य का वर्णन किया है। ये कामवन वृंदावन गिरिराजी सब तीर्थों का वर्णन वारा भगवान ने किया है। ब्रजभक्ति विलास नामक ग्रंथ में श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद ने, नारायण भट्ट जी महाराज ने ब्रजभक्ति विलास नामक ग्रंथ में पुराणों के उन धरोहरों को लिखा है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है ब्रजभक्ति विलास। मन में तो आता है कि कभी उसके अनुसार कुछ ब्रज के तीर्थों की महिमा का वर्णन किया जाए, इतना सुंदर ग्रंथ है। आगे के छंद में कच्छप अवतार, हे रामचंद्र प्रभु, आपने मत्स्यावतार भक्तों के हित के लिए लिया, ब्रह्मा जी को वेदों को प्रदान किया, सत्यव्रत मनु की रक्षा की, सृष्टि की रक्षा की, आपने वाराह अवतार लेकर धरती को पुनः जल पर स्थापित किया और आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया। हे भगवान, आपने कच्छप अवतार ग्रहण किया। कैसा अवतार? कमठ अति विकट तनु कठिन प्रस्थो परी, भ्रमत मंदर कंडु सुख मुरारी, प्रकट कृत अमृत गो इंदिरा इंदु, वृंदार का वृंद आनंदकारी। हे भगवान, आपने अमृत मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय अमृत प्राप्ति के निमित्त देवताओं की सहायता करने के लिए आपने कच्छप अवतार ग्रहण किया। एक बार दुर्वासा जी महाराज रमा वैकुंठ पधारे। भगवान की स्तुति की, भगवान ने प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी को अपने कंठ की जो वनमाला है, पुष्पमाला है, वो सुंदर दिव्य पुष्पों की माला श्री दुर्वासा जी को प्रसाद रूप में प्रदान कर दी। दुर्वासा जी माला को धारण करके बड़े आनंद विवल होकर दुर्वासा जी आ रहे थे। जैसे ही स्वर्ग के निकट आए तो देवराज इंद्र ने देखा दुर्वासा जी आ रहे हैं। इंद्र ऐरावत पर बैठकर विचरण कर रहे थे। उन्होंने दुर्वासा जी को देखा तो ऐरावत से नीचे उतरे, मुकुट उतारा, बड़े विधि पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया। जैसी श्रद्धा से इंद्र ने प्रणाम किया, ऐसा कोई भी प्रणाम करे तो प्रणाम करने वाला द्रवित हो ही जाएगा, उसके मन में आएगा इसको कुछ दे दो। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर उन्होंने माला ही भगवान की माला दे दी। इंद्र ने माला ले तो ली, लेकिन जैसे बड़े आदमी माला तुरंत उतार देते हैं, उतार के कहीं ऐसे कर लेंगे, कोई ऐसे कर लेगा, कोई ऐसे कंधे पे डाल, ये बहुत अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की माला, संत की माला, गुरुजी की माला, प्रसाद प्रसादी माला मिल जाए अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए। हम ठाकुर जी श्री जी के वक्षस्थल का स्पर्श नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं, पर ये माला देखो ठाकुर जी श्री जी के वक्ष से लग के आई है और फिर हमको प्राप्त भई है। इसका मतलब है कि ठाकुर जी ने आलिंगन इस माला के माध्यम से मुझे प्रदान किया है, भगवत आलिंगन मुझे प्राप्त हो, ये भाव होना चाहिए। माला शिष्य के मन में खूब भाव जगे, गुरु जी का आलिंगन करने का कर सकता है? हाँ, गुरु जी कर ले में अपनी इच्छा से तो उनकी राजी, पर शिष्य का सेवक का अधिकार नहीं है। पर देखो तो सही, ठाकुर जी ने इसको धारण किया, फिर गुरु जी ने धारण किया, फिर गुरु जी ने दे दिया, तो गुरु जी के वक्ष का स्पर्श हमें प्राप्त हो गया। जो उनके वक्ष पर विहार कर रही थी, आज उसी का स्पर्श हमें प्राप्त हो गया, मानो हरि गुरु दोनों का आलिंगन मुझे मिल गया। भगवान ने आज मुझे अपना लिया, गुरु जी ने आज मुझे अपना लिया, ऐसा भाव होना चाहिए माला के प्रति। और बड़े लोग तो ऐसे ही करते, माला कभी हाथ में लपेट लेंगे, कभी कंधे पे डाल लेंगे, और नहीं होगा तो माला को फिर सजा देंगे गाड़ी पर, वो भी गलत है। गाड़ी पर आपका भाव है तो अमनिया माला सजाओ, पर प्रसादी माला गाड़ी पर नहीं सजानी चाहिए। ऐसे ही लोग करते हैं, प्रसादी माला ही सजाते गाड़ी पर, अपराध है। अब उस समय वैसी गाड़ी तो थी नहीं, ऐरावत ही गाड़ी था इंद्र की, तो इंद्र ने अपने वाहन के ऊपर उसको सजा दिया माला को ऐसे। जैसी सजाया, हाथी को लगाई क्या हमारे सिर पे, तुरंत उस अपनी सूंड से उठाया और उठा करके नीचे गिरा दिया और पैर से रौंद दिया। ये भी काम किसके सामने हुआ? दुर्वासा जी के सामने। ओ हो, क्षमा तो इनके शब्दकोश में है ही नहीं। जैसे तिलमिला उठे क्रोध में दुर्वासा, रे दुष्ट इंद्र, तीनों लोगों की संपत्ति पाकर इतना मतवाला हो गया, भगवान की ऋषि की प्रसादी माला का ऐसा तिरस्कार, मैं श्राप देता हूं स्त्रीहीन हो जा, तेरी स्वर्ग की लक्ष्मी समुद्र में चली जाए, श्राप दे दिया। इंद्र के होश ठंडे पड़ गए, चरणों में पड़ के रोने लग गया, बोले महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई। दुर्वासा जी बोले क्षमा क्षमा दूसरे के सामने करना, मेरा परिचय प्राप्त है, क्रोध भट्टारक महामुनि दुर्वासा हूं मैं, दंड देना जानता हूं, क्षमा करना नहीं जानता, भाग यहां से, जो किया वह भोग। इंद्र चला गया, महाराज श्रीहीन हो गया। भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी दुर्वा बिल्व पत्र, इसको यदि लांघ जाए कोई व्यक्ति भगवान निर्माल्य को, तो लिखा है लंघनात् धरते आयु, लांघने से आयु नष्ट हो जाती, स्पर्शात् धरते श्रियः, भगवान का निर्माल्य तुलसी बिल्व पत्र माला ये पैर से नीचे दब जाए कुचल जाए तो उस व्यक्ति का स्त्री नाश हो जाता है, संपत्ति का नाश हो, स्त्री ही हो जाता है। इसलिए माला कभी पैर में नहीं आनी चाहिए। इसलिए माला की विधि क्या जानते हैं? नहीं जानते। भगवान की प्रसादी माला प्राप्त भई, अब ये तो छोटी छोटी पतली माला है, मोटी नहीं है, दक्षिण बड़ी मोटी मोटी मालाएं बनती हैं, वो तो लिपट भी गई है, आज चलो खुल गई माला जो है ऐसी पहन, अब भगवान की माला मालूम गले में पड़ गई, अब इसके फूल गिरेंगे तो उसकी विधि ये है, इस माला को ऐसे उत्तरी में कर लो, इसलिए भारतीय वेशभूषा धारण करो, पैंट पजामा रहेगा तो कहां से सुविधा होगी आपके पास, सुविधा हमारे पास धोती है तो सुविधा है, धोती है दुपट्टा है गमछा है तो सुविधा है कि नहीं, इसको इस तरह से ले लिया माला को और इसको ऐसे बांध लिया, आपको करके दिखा दूंगा। अब ये माला इसके भीतर हो गई, अब ये गिरेगी नहीं प्रसादी माला, फिर जहां पहुंचो तो उसको फिर उचित स्थान पर उसको विराजमान, पुष्प दंत जो था वो जो अपने पद से च्युत हुआ था, कैसे हुआ था? भगवान शिव के निर्माल्य पर पैर पड़ गया था, इसलिए उसको अपने गणत्व से नीचे उतरना पड़ा, तब शिव महम्न स्त्रोत्र का जब उसने उस शिव महम्न का पाठ करके भगवान शिव को पुकारा, तब पुनः उसे भगवान शिव का पार्षदत्व प्राप्त हो गया। इसलिए माला पुष्प इन पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। शिव मंदिरों में प्राय लोग ध्यान नहीं रखते हैं, खूब लोग चढ़ाते हैं उसी पर पैर रख के चले जाते हैं, इसलिए जाओ तो ऐसी स्थिति हो तो पहले हाथ से सफाई करो, विवेक रखो, पैर पैर के नीचे बिल्व पत्र तुलसी दल आदि न आ जाए। मंदिरों में जाओ तुलसी दल बिल पत्र पड़ा हो, किसी के पैर के नीचे आने की संभावना हो तो तुरंत उसको उठा करके उचित स्थान पर रख दे, पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। इसी से स्त्रीहीन हो गया इंद्र, और जब स्त्रीहीन हो गया तो गजलक्ष्मी ऐरावत हाथी उच्च स्त्रवा कल्प वृक्ष सब अप्सराएं सब समुद्र में क्षीर समुद्र में चली गई, लक्ष्मी जी भी चली गई, लक्ष्मी जी चली गई तो सब अलक्ष्मी युक्त हो गया, बिना लक्ष्मी जी के महाराज सब सूना है, सब शोभा शून्य हो गए, सब स्त्रीहीन हो गए। देवताओं का बल क्षीण हो गया, दैत्यों का बल बढ़ गया, दैत्यों का सर्वत्र अधिकार हो गया। देवता भगवान के पास दुखी होकर के गए। भगवान ने कहा तुम दैत्यों से संधि कर लो और मिलकर के समुद्र का मंथन करो, समुद्र के मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत पीकर तुम बलवान हो जाओगे, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे, फिर से त्रिलोकी तुम्हारे अधिकार में आ जाएगी। भगवान ने समझा बुझा दिया। कथा बहुत विस्तृत है, हम तो संक्षेप में कह रहे हैं। देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर संधि कर ली, बलि राजा थे उस समय दैत्यराज, प्रस्ताव किया गया समुद्र मंथन का, और उस मंथन के प्रस्ताव में मदराचल की मथानी बनाई जाए, मदराचल पर्वत की जो 10,000 योजन ऊंचा है उसकी मथानी बनाई गई। बासुकी नाग से कहा आप रस्सी बन जाइए, बोले हमें क्या मिलेगा, अमृत निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, हम तो घिसेंगे यहाँ से वहाँ, रगड़ा तो हमारे पे ही लगेगा। बोले कोई बात नहीं, सहन करने का फल मीठा होता है, आपको भी अमृत पीने को मिलेगा। ठीक है, वो भी रस्सी बनना, उन्होंने बासुकी नाग ने रस्सी बनना स्वीकार कर लिया। अब मदराचल उखाड़े कौन, देवता दैत्य उखाड़ते उखाड़ते घायल हो गए, हाथ पांव टूट गए बेचारे के। बोले महाराज ये तो ऐसा उपाय है कि हम मर लेंगे जब तक ये पहुंचेगा नहीं समुद्र में, कैसे पहुंचेगा ये पर्वत। भगवान की याद की देवताओं ने, भगवान अजित गरुड़ पर विराजमान होकर प्रकट हुए, जैसे कोई व्यक्ति सुपारी ऐसे हथेली से उठा ले, ऐसे भगवान ने तीन उंगलियों से मदराचल को उठाया, गरुड़ जी की ग्रीवा पर रखा और उड़ करके भगवान क्षीर समुद्र के मध्य में पर्वत को विराजमान कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब मंथन शुरू हुआ, देवता तो लग गए मुख की तरफ और दैत्य लग गए पूछ की तरफ। दैत्य नाराज, अरे भाई हम तुमसे किस बात में कमजोर हैं, वेद पाठ में कम है कि संध्योपासन में कम है कि अग्निहोत्र में कम है, भले ही हम अपने ढंग से करते हैं, हम तुमसे किसी बात में कम नहीं है। सांप की पूंछ अशुद्ध होती है, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम तो मुख की तरफ लगेंगे। देवता लड़ने के लिए तैयार थे, भला जब पूंछ अशुद्ध होती तो हम अशुद्ध की तरफ क्यों जाएंगे, हम तो पहले ही देवता हैं, हम मुंह की तरफ ही लगे रहेंगे। भगवान वहीं ठाड़े थे, भगवान मुस्कुराए और तिरछी चितवन से कहा जो कहते सोई कर लो, अपना काम बनाओ, अच्छा इसी में पूंछ की तरफ लग जाओ। देवता तुरंत मुंह छोड़ के पूंछ की तरफ आ गए, दैत्य मुंह की तरफ लग गए। अब जैसी घर्षण हुआ तो बासुकी नाग के मुंह से निकली विष की ज्वाला, ज्वाला निकली तो पहले दैत्य काले कुरूप नहीं थे, विष की ज्वाला से सब काले पड़ गए, एकदम कुरूप हो गए। लेकिन अब क्या कहते, खुद ही उन्होंने पसंद किया था मुंह की तरफ लगेंगे, इसलिए ज्यादा चतुराई नहीं खेलना चाहिए। उनको ये किसने बताया था कि पूंछ अशुद्ध होती है, किसने बताया थोड़ी, अपने मन से उन्होंने मान लिया। मुख हमको इसीलिए पूछ की तरफ भेजा गया क्योंकि पूछ अशुद्ध होती है। बोले तो जरा शुद्ध की तरफ लग जाओ, शुद्ध की तरफ लग गए तो ये हालत हो गई। अब पछता रहे थे बेचारे। फिर वेग से मंथन हुआ, मदराचल नीचे जाने लग गया, किले कैसे रसातल में जाने लग गया। सबने कहा हमारा ही तो हिली नहीं रहा, अब क्या होगा। बोले फंस गया है पहाड़, धस गया है नीचे, ये विघ्न क्यों आ रहे हैं। भगवान बोले विघ्नराज गणपति का पूजन नहीं किया और इतना बड़ा काम आरंभ कर दिया, गणेश पूजन करना चाहिए। सबने कहा बिल्कुल ठीक कहते, विघ्नराज का पूजन नहीं किया इसलिए विघ्न आ रहे हैं, चलो विघ्नराज का पूजन करो। देवता दैत्य सब मिलकर के भगवान गणेश का पूजन करने लगे और इधर भगवान ने कच्छप अवतार ले लिया। 1,00,000 योजन लंबे चौड़े कछुए के रूप में भगवान ने प्रकट होकर मदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। इधर गणेश जी की पूजा पूरी हुई और पूजा के बाद विशेषार्घ होता ना, रक्ष रक्ष गणा यक्ष रक्ष प्रलोक रक्ष रक्षक भक्ता नाम अभियंकर्ता त्राता भो भवारणवाद। जैसे ही महाराज विशेषार्घ दिया गया, अनेन सफलार्घेण फल दोस्तु तदा मम, इधर विशेषार्घ दिया उधर मदराचल ऊपर आ गया। लोगों ने यही समझा कि ये गणेश जी की पूजा की महिमा है जो ये पर्वत अपने आप ऊपर आ गया। पर वो हुआ कैसे, आया कैसे? भगवान कच्छप ने उसको ऊपर उठाया, यश खुद नहीं लिया। यश किसको दिया? गणेश भगवान को यश दिया। ये शिक्षा दी भगवान ने कि काम तो तुम स्वयं करो, बड़े से बड़े महत्वपूर्ण काम, ध्यान से सुनो गोपाल जी, बड़े से बड़े महत्वपूर्ण काम करो, पर यश दूसरों को दो, खुद यश मत लो, तो तुम्हें यश मिलेगा। और तुम सोचो किसी को न मिले, हमको ही मिले, तो तुमको भी नहीं मिलेगा, उसको भी नहीं मिलेगा। भगवान ने ये शिक्षा हम लोगों को दी। ऐसा ही स्वभाव भगवान के भक्तों का होता है। सब ही मान प्रद आप अमानी, भगवान के भक्त सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं सम्मान चाहते नहीं है। जो सबको सम्मान देता है और स्वयं सम्मान नहीं चाहता है, उसे बिना चाहे भी सम्मान मिलता रहता है। विष्णु सहस्रनाम में क्या है आचार्य जी? अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोक धृक। विष्णु सहस्रनाम में भगवान के नाम है, पहला नाम क्या? अमानी, फिर मानदः मान देने वाले, मान्यः, इसका अर्थ क्या हुआ? जो अमानी होगा वही मान देने वाला होगा और जो मान देने वाला होगा उसी का सम्मान होगा। बाद में तो सबको पता चल गया कि गणेश जी ने बता दिया, अरे बोले हमारा धन्यवाद मत करो, उनका धन्यवाद करो जो पीठ पर ला दे। कौन ला दे पीठ पर? बोले कच्छप भगवान। बोलो कच्छप भगवान की जय। क्या हुआ कच्छप भगवान को लादने से? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े विलक्षण शब्द हैं, कमठ अति विकट तनु कठिन प्रस्थो परी भ्रमत मंदर कंडु सुख मुरारी। मद्राचल बड़ी तेजी से घूमने लग गया। भगवान अजित स्वयं विराट रूप धारण करके मंथन करने लगे। तेजी से घर्षण हुआ, इतना बड़ा पहाड़ भगवान की पीठ पर रखा घूम रहा है घर्र घर्र, भगवान को कुछ हुआ नहीं। तो प्रश्न था कि भगवान को कुछ तो हुआ होगा अनुभव? ले हाँ अनुभव हुआ। क्या? बोले भगवान के बहुत दिनों से पीठ में खुजली चल रही थी, तो कोई पीठ खुजा देता तो अच्छा था। ऐसा होता ना, यहाँ हाथ नहीं यहाँ पहुँचता है, कैसे खुजाएं? तो कहते भैया हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा है, तुम थोड़ा खुजा दो। ऐसा होता भगवान ने कहा अपनी खुजली कैसे दूर करें, तो मंदराचल को खुजरा बनाया भगवान ने, बोले थोड़ा खुजा देगा तो अच्छा है। तो जब भगवान को खुजलाया गया, मंदराचल के घर्षण से खुजलाने का सुख मिला, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान को सुख मिला तो भगवान को नींद आ गई। जब नींद आ गई भगवान को, खुजली मुट गई भगवान की खुजलाने से, और जब नींद आई भगवान को तो नींद में भगवान के घर्राटे चलने लग गए। किसी किसी के घर्राटे चलते हैं नींद में, बड़े भयंकर खर्राटे चलते महाराज किसी किसी के, तो ऐसे लगता मानो ट्रक ट्रक का इंजन चल रहा हो। बहुत कई वर्ष पुरानी बात है, ए झालावाड़ वाले त्यागी जी और दास दोनों मूर्ति दंडौती परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन। पुरुषोत्तम मास था, रात्रि का समय था। उस समय वृंदावन की परिक्रमा कच्ची थी, पक्की नहीं थी। बड़ा सुंदर रज का सुख था और यहाँ से चैतन्य कुटी से लेकर बीच में एकदम खाली था, कोई कुछ नहीं बना था, जंगल था। उधर श्याम कुटी, और श्याम कुटी के बाद फिर एक मनमोहन कुटी, और उसके बाद सीधे चामुंडा, फिर गोरेदाऊ, बीच में कुछ नहीं। आपने सबने देखा ही, ऐसा ही था ही। अब तो पूरी परिक्रमा भर गई, उसमें कुछ नहीं था। और फिर यहाँ से जब चलते थे अटल्ला से, तो अटल्ला से पार करके महाराज जी ये सोहम आश्रम, सोहम आश्रम तो एक था, और यहाँ से जब चलते थे कच्चा रास्ता था, तो यहाँ से ये बाद में सब निर्माण हुआ, यहाँ से लेके और अंग्रेज मंदिर का जो सोन मंदिर जाता वो रोड आ जाता है, वहां तक बीच में केवल एक राधेश्याम कुआं आता था और कुछ नहीं। उसके पहले एक छोटी सी धर्मशाला जैसी थी, बस इतना ही था, बाकी सब खाली पड़ा था, जंगल था। अब रात्रि को दो मूर्ति परिक्रमा दे रहे, तो इतनी जोर की आवाज आवे कि डर गए उस आवाज से, पता नहीं क्या आवाज आ रही गुर्राने की, कौन गुर्रा रहो भैया, रुक जाओ यहीं। फिर मैंने कहा चलो साहस करो, धीरे धीरे चलो, नहीं यहाँ कब तक रात में पड़े रहेंगे, चलो धीरे धीरे। तो देखा तो एक आदमी मोटा सा बरंडा में सो रहा था, हाथ पैर फैला के, जैसे हमारे निकट रहने वाले कोई महानुभाव सोते हैं, हाथ पैर पटक के, बड़ी जोर से सो रहा था। और महाराज बड़ी जोर का घर्राटा उसका बज रहा था, तब इतनी जोर की हंसी आई, ऐसे लग रहे मैं मशीन चल रही हो, ट्रक चल रहा हो, ऐसे भी घर्राटे होते हैं। माइक फिट कर दे तो पता नहीं कितनी जोर की आवाज है। भगवान के घर्राटे चलने लग गए, घर्राटे चलने लग गए। भाई हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं कि आपको हंसाने के लिए बोल रहे हैं, लिखा है यहाँ कमठ अति विकट तनु कठिन प्रस्थो परी, भगवान की कठोर पीठ के ऊपर, आहा भ्रमत मंदर कंडु सुख मुरारी, भगवान की खुजली दूर हुई, भगवान को सुख मिला। तो क्या हुआ, बोले भगवान को नींद आ गई और भगवान की श्वास प्रश्वास लंबी हो गई। बोले आज भी समुद्र में कच्छप भगवान के श्वास प्रश्वास लेने के संस्कार ज्वार और भाटे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। भगवान ने जो श्वास ली थी ना लंबी, भगवान ने श्वास खींची तो भाटा हो गया, भगवान ने श्वास छोड़ी तो ज्वार हो गया। तो आज भी समुद्र जो गर्ज रहा है वो कच्छप भगवान के खर्राटे हैं, वो कच्छप भगवान के। इसी बात को 12वें स्कंध में सूत जी महाराज ने कहा है, व्यास जी ने कहा, बहुत प्यारा मंगलाचरण है। प्रस्थे भ्राम्यद मंद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडूयनान निद्रालो कमठाकृतेर भगवतः श्वासानिलाः पान्तुवः, श्वासानिलाः पान्तुवः, श्वासानिलाः पान्तुवः। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। पृष्ठे भ्राम्यद, जिनकी पीठ पर घूम रहा है, भ्राम्यत घूम रहा है, मंद मंद अमंद मंदर गिरी, अमंद माने बड़ी तेजी से घूम रहा है मंदर गिरी। निद्रालो, भगवान को नींद आ गई, निद्रालु है भगवान, सोना चाहते हैं, सुख मिला तो नींद आ गई। तो भगवान की श्वास तेज हो गई। भगवान व्यास जी कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, श्वासा नीला पांतु वह युष्माकम वह, आप सबका की रक्षा भगवान कच्छप का श्वास प्रश्वास करे। हमारे पूज्य गुरुदेव भागवत जी की कथाओं में श्वासा नीला पांतु वह कह करके अक्षत छोड़ते थे, श्वासा नीला पांतु वह, श्वासा नीला पांतु। बहुत सुंदर मंगलाज पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडूयनान निद्रालोह कमठाकृतेर भगवता श्वासानिला पांतुवः यत्संस्कार कलानुवर्तन वशाद्वेला निभेनाम्भसाम याता यातमतंद्रितम जल निधेर नाद्यापि विश्राम्यति। आज भी जल निधेह यातायातम न अद्याप विश्राम्यति, आज भी समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है भगवान के श्वास के संस्कार से। ऐसे श्री कच्छप भगवान की जय। क्षिति रति विपुल तरे तवती स्थति प्रेष्ठे धरणि धरण कीन चक्र गरी। केशव धृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। विष उत्पन्न हुआ, विष को भगवान शिव ने भक्षण कर लिया। पिछली कथाओं में आप सुन चुके हैं शंकर जी के विष्पान की कथा, शिव जी के प्रसंग में विनय पत्रिका में। ततक करतली कृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। जरत सुख सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया ते ही न भज सिमति मंद को कृपालु शंकर सरिष। शंकर जी ने विस्पान कर लिया, उसके बाद अमृत प्रकट हुआ, गाय प्रकट हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, चंद्रमा प्रकट हुए, अप्सराएं प्रकट हुई, ये सब 14 रत्ना समुद्र मंथन से प्रकट किए। तो हे भगवान, ऐसे आप कच्छप भगवान कच्छप स्वरूप धारी श्री रामचंद्र कौशलाधीश प्रभु आपकी जय हो। सब रूपों में राम जी का स्मरण कर रहे हैं। आगे चौथे छंद में अतुल मृगराज बपु धरित विदरित अरी भक्त प्रहलाद आहलाद करता। नृसिंहावतार का स्मरण करें। नृसिंहावतार क्यों हुआ? बोले मनुज मुनि सिद्ध सुर नाग त्रासक। हिरण्यकशिपु इतना प्रतापी था कि मनुष्य मुनि सिद्ध देवता नाग सबको भयभीत कर दिया था इसने। ये दुष्ट द्विज धर्म मर्यादा को, ब्राह्मणों की मर्यादा को, धर्म की मर्यादा को नष्ट करने वाला था। ऐसे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान ने नृसिंहावतार ग्रहण किया। अतुल्य मृगराज बपु धारित नृसिंहावतार धारण किया और धारण करके विदरित अरि, अरि माने शत्रु को विदरित अपने नखों से विदीर्ण कर दिया और भक्त प्रहलाद को दर्शन देकर उसे आह्लाद करता, प्रहलाद को आह्लाद प्रदान किया, आनंद प्रदान किया। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया। बड़ी कठोर तपस्या, 10,000 वर्ष तक अपने पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः कहकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न भये, बोले वरदान मांग। बोला हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी घबरा गए, वे बड़ा दुष्ट है, ऐसी बड़ा बलवान बड़ा पराक्रमी है, बड़ा विशाल काय पर्वताकार है, इसको अजर अमर और बना दिया जाए तब तो हो गया। करेला और नीम पे चढ़ा कि दूसरों का जिंदा रहना मुश्किल कर देगा। तो ब्रह्मा जी ने बचना चाहा। ब्रह्मा जी बोले देखो हिरण्यकशिपु, मैं स्वयं अजर अमर नहीं हूं तो तुम्हें अजर अमर कैसे बना सकता हूं। मेरा समय पूर्ण हो जाता तो मेरा लोक भी नष्ट हो जाता है, मेरी आयु के प्रमाण से मेरी 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष बाद मैं भी नष्ट हो तो मेरा लोक भी नष्ट हो जाता है। तो मैं स्वयं अजर अमर नहीं तो तुम्हें अजर अमर कैसे बना सकता हूं, और कोई वरदान मांग लो। तपस्या तो तुमने बड़ी भारी की है। दुष्ट लोग होते हैं ना, वो अपने को बहुत चतुर मानते हैं, वो चतुराई में ही ठगे जाते हैं। सीधे साधे नहीं ठगे जाते, चतुर आदमी ज्यादा ठगे जाते हैं। इसने सोचा ब्रह्मा जी हमको देना नहीं चाहते अजर अमर, तो कब मैं ऐसा वरदान मांगूंगा कि अजर अमर भी हो जाऊं और ब्रह्मा जी को पता भी ना पड़े। हाँ मांगिए। मांगू मना मांगो। बोले मैं देवता दानव मानव आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी से न मरूं। नहीं मरोगे एवं मस्तु, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले एवं मस्तु, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले एवं मस्तु, न घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं। बोले एवं मस्तु। बारह महीनों में से किसी भी महीने में न मरूं। बोले एवं मस्तु। ब्रह्मा जी तो बस एक ही शब्द बोलते चले गए, एवं मस्तु एवं मस्तु एवं मस्तु। बोला हो गया हमारा काम, अब आपको जाना हो तो जाओ पधारो। चले गए ब्रह्मा जी। देवताओं ने कहा महाराज क्या करके आए हो, सांप को दूध पिलाने से जहर बढ़ता है, इसको इतने वरदान दे दिए आपने, खाली एवं मस्तु करते चले आए, अब हालत खराब करेगा हम सब की। ब्रह्मा जी बोले ये जितना चतुर है उससे करोड़ों करोड़ों गुनी चतुराई हमारे ठाकुर जी के पास है। हैं ठाकुर जी से ज्यादा चतुर थोड़ी है ये, भगवान तो कोई न कोई उपाय करके इसको मार ही खोज कर मार ही देंगे। अब तो ऐसा ही हुआ महाराज, ये तो इतना उद्दंड हो गया, स्वर्ग पर सर्वत्र इसका अधिकार हो गया। हैं नारद जी भी इससे घबराते थे, नारद जी वैसे दैत्यों के आते जाते लगे, इससे घबराते थे, इससे बचना चाहते थे नारद जी। एक बार नारद जी को देखा इसने, क्या है कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे देवर्षि नारद। अच्छा अच्छा तुम ही हो नारद, हाँ क्या क्या करते हो, क्या है आत्मा? बोले वीणा है। क्या करते हो? आपका गुणगान करते हैं। हमारा गुणगान करते हो? हाँ अच्छा वाह बहुत बढ़िया, जाओ हमारा गुणगाओ सब जगह, जाओ। चले गए नारद जी। आकाश में देवता खड़े थे, सिद्ध खड़े थे, बोले महाराज आप झूठ बोलते हो, आप तो भगवान नारायण का गुणगान करते हो, रामकृष्ण नारायण का गुण गाते हो, किस दुष्ट का गुण गाते हो आप? आप कहते आपका ही गुण गाते हैं, आपका आपकी बात झूठ हो गई। नारद जी बोले देखो साधक को किसी भी पद्धति से अपने भजन को बचाना चाहिए, इससे अटकने में क्या फायदा। हम कहते नहीं, हम तो भगवान का गुण गाते हैं, भगवान का नाम से चिढ़ता है तो हमको जाने भी नहीं देता और उपद्रव और करता, इसलिए अपना भजन न बिगड़े वो काम हमने कर लिया। और दूसरी बात, इसमें झूठ क्या हुआ, क्योंकि हम प्रहलाद जी का चरित्र गाने वाले हैं, नृसिंहावतार की लीला गाने वाले हैं, तो नृसिंह भगवान का नाम लो चाहे प्रहलाद जी का नाम लो, इसका चरित्र तो आएगा ही। तो हम जब भगवान नृसिंह का गुण गाते हैं तो उसी में इसका गुण भी आ जाता है। गेहूं के संग बथुआ में भी पानी लग जाता है, हैं? गेहूं के संग खरतुआ में पानी लग जाए, पानी लगता है इसमें, इसी भी इसका भी चरित्र गाते हैं ऐसा महाराज। इसको हमारे यहाँ साधुओं की जुक्ति मुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भजन को बचाने की जुक्ति मुक्ति। लोगों ने रावण से कहा महाराज आप कहते हैं कि कोई भजन नहीं करेगा, आपका खास सगा भाई पूरे घर पे राम राम लिखवा रखा है, दिन भर राम राम जपता है। रावण के कान भर दिए, बुलाए रहो, ए विभीषण इधर आओ, क्या शिकायत सुनाए तुम्हारी, हाथ में क्या है? बोले मैं माला। क्या करते हो? भजन करते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यही जाने क्या बोल रहे हैं? बोले ये बोल रहे हैं सब कि तुम्हारे घर पर राम राम लिखा है, तुम राम राम जपते हो। हाँ बिल्कुल ठीक, यही लिखा है, यही जपते हैं, ये तो बहुत गलत है, हमारे कानून का उल्लंघन क्यों करते हो? बोले ये लोग जानते नहीं महाराज, मैं आपका बड़ा भक्त हूं, आपके नाम का, आपका नाम रावण है तो पूरा नाम लेने में कठिनाई होती है, तो आपके नाम का आदि का अक्षर और भाभी जी के नाम का आदि अक्षर, मंदोदरी का मां और रावण का रा, तो राम राम जो हम जपते हैं ना उसका अर्थ आप यही समझिए कि हम भैया भाभी का स्मरण करते हैं, रावण मंदोदरी का स्मरण करते हैं। अच्छा वाह वाह बहुत अच्छा, भाई का भक्त ऐसा ही होना चाहिए, जाओ खूब जपो और 10-20 जगह लिखवा देना हमारा नाम। रावण खुश हो गया, रावण की आंखों में धूल झोंक दिया। विभीषण से लोगों ने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? अरे बोले भाई लंका में ही रहना है, जाट कहे सुन जाटनी, याई गांव में रहना है और है नहीं और है, ऊंट बिलैया ले गई हाँ जी कहना, बिलैया ऊंट को तो पकड़ के नहीं ले जा सकती, पर जाट कहे सुन जाटनी याई गांव में रहना, ऊंट बिलैया ले गई, बोले हाँ जी कहना, हाँ जी नहीं कहो तो निकलो यहाँ से। तो बोले हम यदि ये कह दें कि हम भगवान श्री राम का नाम जपते हैं, भगा देगा यहाँ से, कहाँ जाएंगे? इसलिए किसी पद्धति से भजन करना है, इसको कहते हैं जुक्ति मुक्ति। ऐसी जुक्ति मुक्ति लगाई तो ये इतना दुष्ट, शुक्राचार्य जी महाराज भी घबराते थे, इसलिए ऐसा लिखा है महाराज जी विनय पत्रिका में, मनुज मुनि सिद्ध सुर नाग त्रासक, सबको डरा दिया था। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि मैं दैत्य गुरु जरूर हूं, पर हमारी बात नहीं मानेगा, ये इतना बलवान इतना तेजस्वी है, ये हमारा चेला बनके तो नहीं रहेगा, हमारे ऊपर अपना शासन जरूर चलाएगा, और कहीं मैं मुझे क्रोध आ गया, मैंने श्राप दे दिया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि पुरोहित को कभी यजमान को श्राप नहीं देना चाहिए। पुरोहित कहते हैं उसको जो यजमान का हित चाहता है। शुक्राचार्य जी बोले, राजन मैं तपस्या करने जाना चाहता हूँ। किसकी तपस्या करोगे, कहाँ जाओगे? वरदान चाहिए ना, हमसे ले लो। तपस्या करने क्यों जाओगे, किसकी तपस्या करोगे? ऐसा था ये हिरण्यकश्यप गुरुजी से बोला, किसका भजन करोगे, हमारा भजन कर लो, वरदान चाहिए ना, हम दे देंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन आपके परम कल्याण के लिए मैं तप करूंगा, क्योंकि आपने तप से ही सब कुछ प्राप्त किया है, अब आपको तपस्या की फुर्सत तो है नहीं, तो आपके बदले में तपस्या करूंगा जिससे आपकी उन्नति हो। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ठहाका लगाकर हंसा, बोले हाँ गुरुओं को ऐसा ही होना चाहिए, चेलों के बदले माला फेर लिया करें, तपस्या कर लिया करें, बढ़िया है, करो हमारे लिए भजन करो, जाओ। एक बात बताओ, ये दैत्यों की पाठशाला का क्या होगा, कौन पढ़ाएगा आप चले जाओगे तो? बोले हमारे एक पुत्र का नाम है शंड, दूसरे का नाम है अमर्क, ये संडामर्क पढ़ाएंगे। ठीक, तो संडामर्क को नियुक्त करके शुक्राचार्य जी भी इससे बच निकले, इतना दुष्ट था महाराज। इतना हाहाकार मच गया कि सब फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, घबराओ मत, जब यह अपने भक्त बालक प्रहलाद से द्वेष करेगा तब भगवान इसका वध करेंगे। अब प्रहलाद जी का जन्म हो गया, प्रहलाद जी भगवान के बड़े भारी भक्त हैं, बड़े प्यारे भक्त हैं प्रहलाद जी, जन्मजात प्रहलाद जी में बड़े दिव्य गुण हैं, भागवत जी में उनके दिव्य गुणों का वर्णन है। दैत्यों के गुरुकुल में प्रहलाद जी को भी पढ़ने भेज दिया गया। कुछ दिन बाद पढ़ने के बाद प्रहलाद जी आए, शंडामर्क लेकर हिरण्यकश्यप के सामने आए। प्रहलाद जी ने अपने पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप, गोद में प्रहलाद जी को ले लिया और बोला कि बेटा, जो सबसे उत्तम शिक्षा आपके गुरुजी ने आपको बताई हो वह आप हमें बताओ। प्रहलादानुच्यताम तातो स्वधीतं किंचित उत्तमम, कोई उत्तम बात अपने अध्ययन की बताओ। प्रहलाद जी सोचने लगे, पिताजी से झूठ कैसे बोले, झूठ तो हम बोलते भी नहीं, पिताजी कहते उत्तम बात बताओ तो संडामर्क तो उत्तम बात बताते नहीं, ये तो अर्थ और काम की शिक्षा देते हैं, धर्म और मोक्ष की शिक्षा तो दे ही नहीं रहे, क्योंकि हिरण्यकश्यप की पाठशाला में ये संविधान था महाराज जी, वहाँ अर्थ और काम दो ही शास्त्र पढ़ाए जाते थे, धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र के लिए कोई स्थान नहीं था। अब विचार करके देखो, भारतवर्ष नहीं पूरे संसार की शिक्षा नीति अर्थ और काम प्रधान हो गई है, धर्म शास्त्र के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है, मोक्ष शास्त्र के लिए स्थान नहीं है, इसलिए आज के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां राक्षस ही बन के निकलते हैं। आप लोग कहेंगे हम क्या करें, फिर बच्चों को पढ़ाएं नहीं क्या? अरे भैया, गांव में एक ही कुआं होए और वह कुआं में ही कोई भंग घोर दे, पानी पी बिना तो रहना है, सबको पानी तो पीनो पड़ेगा, और कुएं में भंग पड़ी है, कुएं में भंग घोर गई होए तो पानी तो पीनो पड़ेगा, पानी पियोगे तो नशा तो चढ़ेगा। ऐसे ही वर्तमान समय में कुएं में भंग पड़ी है, आप इससे बचकर कहीं निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते, तब क्या करना चाहिए? अपने बालक बालिकाओं के संस्कार पवित्र बने रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? भैया एक ही उपाय है, समय से बालकों को भगवत शरणागति प्रदान कराओ। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो, 5 वर्ष की आयु में ही भजन करना उनको आरंभ करा दो और अपने घर में नित्य प्रति 1 घंटे का सत्संग, आधा घंटा कम से कम कीर्तन और आधा घंटे भागवत गीता रामायण जो आपको प्रिय लगे, आधा घंटे कीर्तन, आधा घंटे सत्संग, भगवत चरित्र श्रवण, भक्त चरित्र श्रवण, ये 1 घंटे का अनिवार्य सत्संग हर गृहस्थ अपने घर में करे और परिवार के प्रत्येक सदस्य को उपस्थित होने की अनिवार्यता उसमें हो। माताएं ये काम कर सकती हैं, उन्हें जो उपस्थित न होगा उसका रोटी पानी बंद। हाँ, माताएं शक्ति स्वरूप है, इनके सामने किसी की नहीं चलती, बस ये बीड़ा उठा लें तो सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। अब वो घर घर की गृहिणी ही टीवी सिनेमा देख रही है, ऊट पटांग अश्लील गीत सुन रही है, तो क्या तो पति को क्या बच्चों को अच्छे संस्कार की शिक्षा मिल पाएगी? इसलिए माताएं ही सब कुछ घर में परिवर्तन ला सकती हैं। तो महाराज जी ये निश्चय पूर्वक आप करें तो आप देखेंगे कि परिवार में कितना सुंदर वातावरण निर्मित हो रहा है। भगवत कृपा से ऐसे कई महानुभाव हैं जो ये मान करके 1 घंटे का सत्संग नित्य करते हैं। हमारे कलकत्ता वाले सज्जन जी शर्मा जी जो बहुत अच्छे विद्वान सीए हैं और त्रिकाल संध्योपासन, नित्य 1 सहस्त्र गायत्री का जप, निश्चित संख्या में मंत्राज का जप और नित्य 1 घंटे सत्संग कीर्तन पूरे परिवार सहित बैठकर करते हैं। एक महानगर में रह करके पूरे परिवार से, ये आप रोज करिए, देखिए आपके बालक कितने, बच्चे भी खूब आधुनिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, खूब अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन घर में ऐसा सुंदर वातावरण है कि ऐसा वातावरण धाम क्षेत्र में खोजने पर भी मुश्किल को मिलेगा। ऐसा सुंदर वातावरण है। ऐसे अनेक लोग हैं, अब उनके नाम ये भी नाम हम लेना नहीं चाहते थे लेकिन मुझसे निकल गया। ऐसे तमाम लोग ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्थिति के लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप उनके घरों में जाएंगे तो आप कहेंगे कोई व्यक्ति आधुनिक पढ़ाई पढ़ा हुआ व्यक्ति कितना परिवर्तन ला सकता है। आप करना चाहेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप करना ही नहीं चाहोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। संस्कार ही सदगृहस्थ की पूंजी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नित्य सत्संग का वातावरण घर में होवे तो बालकों को नित्य सत्संग के प्रकाश में फिर वे भटकेंगे नहीं, थोड़ा सत्संग ही उनको कुसंग से बचा लेगा, नहीं तो सर्वत्र कुसंग की ही भरमार है। तो महाराज जी प्रहलाद जी ने कहा ये तो कुछ बढ़िया बात बताते नहीं, बढ़िया बात इनको बताना चाहिए। प्रहलाद जी ने क्या कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विघ्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्मपातम् गृहमन्धकूपम् वनम् गतो यद्धरिमाश्रयेत। बहुत प्यारी बात, वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, हम तो यही बात सबसे उत्तम मानते हैं कि ये गृहस्थाश्रम अंधेरे कुएं के समान है। अंधेरा कुआं जानते हैं, अंधेरा कुआं उसको कहते हैं जिसमें पानी सूख गया हो, अब पानी ही नहीं तो कुआं पे लोग जाएंगे ही क्यों, उस कुएं में कोई गिर जाए तो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। और जिसमें पानी है लोग पानी भरने जाते रहते हैं, उसमें कोई गिर भी जाएगा तो कोई न कोई उसको निकाल लेगा। गृहस्थाश्रम अंधेरे कुएं के जैसा है, गिर गया तो गिर गया, फिर कोई निकालने वाला नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं ये बात, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। हे पिताजी, गृहस्थाश्रम अंधेरे कुएं के समान है, व्यक्ति उसमें उद्विग्न ही रहता है, उससे निकलकर बाहर आ जाए। बनम गतः, बनम माने वृंदावनं गतः, वृंदावन जैसे किसी वन में आ जाए, प्रतिज्ञा वन में आ जाए, जड़खोर में आ जाए, ब्रज कामद सुरभि वन में आ जाए। पर यहाँ आकर क्या करे, हरिम आश्रय, तो यहाँ आकर के निरंतर भगवान का आश्रय ले, भगवान का भजन करे, यही उत्तम है, यही सबसे उत्तम है। प्रहलाद जी ने तो बिल्कुल ठीक कहा था। अब यहाँ एक बात विचारणीय है, बहुत ध्यान से सुने कि गृहस्थाश्रम की निंदा प्रहलाद जी ने की कि असद रूप है, अंधेरा कुआं है, इससे बाहर निकलकर चला जाए। तो गृहस्थाश्रम इतना ही निंदित होता तो इसकी परिकल्पना ही क्यों होती, प्रश्न है कि नहीं। प्रहलाद जी गृहस्थाश्रम की निंदा नहीं कर रहे हैं, गृहस्थाश्रम तो धन्यो गृहस्थाश्रम, सबकी सेवा करने वाला गृहस्थ है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी तीनों आश्रमों की सेवा गृहस्थ करता है, धर्माचरण सदाचार के द्वारा धर्म की रक्षा करता है, पवित्र सृष्टि करके वंश वृद्धि करके भी सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाता है, वो गलत नहीं है। पर महाराज जी जो मूल बात है वो ये है, प्रहलाद जी के कहने का मतलब है कि गृहस्थाश्रम तुम्हारे जैसे लोगों का गृहस्थाश्रम, जिस घर में ठाकुर सेवा संत सेवा गौ सेवा नहीं है, अतिथि का सत्कार नहीं है, कथा कीर्तन का वातावरण नहीं है, ऐसा गृहस्थाश्रम तो अंधेरा कुआं है ही है, उसमें गिर जाएगा तो कौन निकलेगा, कौन निकालेगा वहां। हिरण्यकश्यपु के जैसा बाप हो और होलिका जैसी बहन हो और ऐसे जैसे उसके सब सेवक थे ऐसे परिकर हो, तो ऐसे लोगों का गृहस्थाश्रम तो अंधेरा कुआं है ही। भक्तों का गृहस्थाश्रम निंदनीय नहीं है, धन्यो गृहस्थाश्रम। प्रहलाद जी की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु हंसा, बोले अरे ले जाओ इस बच्चे को, पता नहीं कहाँ से गीत रट लिया, हरिम आश्रय तो है। संडामर्क, तुम्हारी पाठशाला में विष्णु के पक्षपाती आते होंगे, उनसे सुन सुनकर इसने गीत कंठस्थ कर लिया, ले जाओ ठीक से पढ़ाओ। आए तो इसलिए थे संडामर्क के हमको विशेष पुरस्कार मिलेगा, फटकार मिली। बोले प्रहलाद तू सच सच्ची सच्ची बता, दैतेयम चंदन बने जातोयम कंटक द्रुम, ये दैत्यों का कुल तो चंदन बन के समान है, ये बबूल का पेड़ प्रहलाद बीच में कहां से पैदा हो गया। अरे अब समझ में आया, विष्णु रूप कुल्हाड़ी का बेट, बबूल का बेट अच्छा होता है तो बेट बनने आया प्रहलाद, यही दैत्यों का नाश करेगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, तू कहां से उत्पतंग विद्या पढ़ के आया, ठीक से पढ़। प्रहलाद जी जो आज्ञा तो कह देते थे पर भीतर से नहीं मानते थे, जो आज्ञा गुरुजी, फिर पढ़ने लगे। और जो गुरुजी पढ़ाते थे पाठ पुस्तक उसको दोहरा के सुना भी देते थे, पर हृदय से उनकी विद्या का अभिनंदन नहीं करते थे। फिर प्रहलाद जी को ले गया, अब प्रहलाद जी को फिर गोद में बिठाया, फिर पूछा बेटा तुम्हारे गुरुजी ने कोई उत्तम बात बताई हो तो सुनाओ हमको भी। तो प्रहलाद जी फिर विचार करने लगे, गुरु तो उसको कहते हैं जो प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं, और ये संडामर्क तो ऐसे हैं कि कोई प्रकाश में खड़ा हो तो उसको उठा के पटक दे अंधेरे गड्ढे में। गुरु शब्द का अर्थ तो इनमें घटित हो नहीं रहा है। गुरु शब्द का अर्थ तो गुरुदेव श्री नारद जी में घटित हो रहा है, वो जीव को भगवत तत्व का बोध कराने वाले हैं। तो नारद जी के चरणों का ध्यान करके प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, श्रवणम की स्मरण करना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, हृदय से स्वीकार करना, भगवान ही मेरे प्राण प्यारे सखा हैं, और भगवान के चरणों में ही अपना सर्वस्व निवेदन कर देना, ये नवधा भक्ति। ये सुन के बहुत गुस्सा आया हिरण्यकश्यपु। ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रेता सता, अरे नीच ब्राह्मणों, ब्रह्म बंधु माने नीच ब्राह्मण होता है, संडावर्क को कहता है अरे नीच ब्राह्मणों, अब हम तुमसे आप लोगों से पूछते, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, अपने गुरु से पुरोहित से ऐसे बोलना चाहिए नीच ब्राह्मण हो, अब उससे पूछो कि जब तुम उनको ही नीच मानते हो तो तुमने उनको गुरु क्यों बनाया, पुरोहित क्यों बनाया। हमारे महाराज जी इस प्रकरण में कहते थे कि भैया बड़े लोगों से सावधान रहना चाहिए, बड़े सेठ साहूकार, बड़े ऑफिसर, वो साधु ब्राह्मण को भी नौकर ही समझते हैं। अरे भाई ये तो नौकर तो नहीं, इसलिए लिखा है महाराज जी भागवत जी में सदीनो राज सेवका, वो हाथ जोड़ने लग गए नीच सुन करके, कहां गया ब्रह्म तेज। बोले राज सेवका, हमारे महाराज जी कहते थे नौकरी ना करी, नौकरी ना करी, क्या नौकरी ना करी, और करी तो नेके करी, कहीं नौकरी नहीं करना, और नौकरी कसंचित कर लिया तो फिर विनम्र होकर उसका निर्वाह करना। जहाँ थोड़ी आपने गर्मी दिखाई कि नौकरी पर खतरा उपस्थित हो जाएगा, या तो नौकरी करो मत, नौकरी करो तो फिर सब कुछ सहना पड़ेगा। महाराज ऐसा ही हुआ, थर थर कांपने लगे बेचारे, अब क्या होगा। प्रहलाद जी ने देखा ये बेचारे कांप रहे हैं, पढ़ाया तो उन्होंने बहुत मेहनत से है। प्रहलाद जी बोले कि हमारे गुरुजी जो बोल रहे हैं ना कि नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते सतवेन्द्र शत्रो नई सर्ग की यमति रस्य राजन्यच्छ मन्यम कददास ममान, न हमने पढ़ाया न दूसरे ने पढ़ाया, ये तो पेट से ही पढ़ के आया। बिल्कुल ठीक कहता, ये पेट से ही पढ़ के आया ये कह रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो पेट से ही पढ़ के आए हैं, इन्होंने ये पढ़ाई हमको नहीं पढ़ाई है। तब जाके उनके ऊपर क्रोध उसका कम हुआ, कहां से उत्पतंग पढ़ाया। प्रहलाद जी बोले जैसे चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है, ऐसे भगवान नारायण तो चुंबक हैं, मैं लोहे के समान हूँ, मेरा चित्त स्वाभाविक उनकी ओर आकृष्ट हो रहा है, मैं अपनी प्रवृत्ति छोड़ नहीं सकता हूँ। अरे अब तो समझ में आ गया यही दुष्ट है। अरे बोले क्या देखते हो, मारो इसको। दिग्गजैर दंदसु कैश्च, दिशाओं के गजेंद्रों के पैर से कुचलवाया, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का। समुद्र में डुबाया, अग्नि में जलाया, बड़े बड़े हथियारों से प्रहार करवाया, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। सांपों से डसवाया, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रहलाद जी ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, सारे जगत में भगवान को देखते हैं, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अब तो ये घबरा गया, अब क्या होगा, ये तो मरता भी नहीं है और हमसे द्वेष भी नहीं करता, मुस्कुराता रहता है, इसका बाल बांका नहीं हुआ, लगता यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा क्या। संडामर्क बोले कोई बात नहीं, हमारे पास तंत्र मंत्र विद्या है, अभी मारण करता हूँ, मूर्त चलाता हूँ, मार दूंगा इसको। ये कथा भागवत जी में नहीं है, विष्णु पुराण में। महाराज मूर्त चलाई, अविकार प्रयोग किया प्रहलाद के ऊपर, मारण विद्या का प्रयोग। वो कृत्या जैसे ही प्रहलाद जी के पास गई, प्रहलाद जी की सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र था। राम राम भज बारम्बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। चक्र के सामने दाल गली नहीं, लौट आई कालकृत्या, संडामर्क को ही मार डाला। क्योंकि तंत्र विद्या जिस पर प्रयोग की जाए उस पर न चले तो प्रयोग करने वाले का ही नाश कर देती है। अब तो प्रहलाद जी रोने लगे, प्रभो यदि समस्त प्राणियों में मैं आपका दर्शन करता हूँ तो ये गुरु पुत्र संडामर्क जीवित हो जाएं। प्रहलाद जी कैसा कहते हुए पुनः जीवित हो गए और दोनों ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, अब हमारी गलती क्षमा करो प्रहलाद, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, अब पहचान में आ गया, तुम महान भक्त हो। क्वेश्चन, प्रहलाद जी को फिर उस पाठशाला में पहुँचाया गया। अब प्रहलाद जी ने उपदेश देकर जितने दैत्य बालक थे सबको अपने जैसा बना दिया। पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सुवर्ण करे वे करें आप समान। अब तो जितने विद्यार्थी थे सबके सब प्रहलाद हो गए, सब कीर्तन करने लग गए। दैत्य बालक बोले, महाराज हमारे भजन से थोड़ी भगवान संतुष्ट होंगे, हो जाएंगे, क्यों क्या करें। बहुत अच्छा एक श्लोक हम कही देते प्रहलाद जी का, क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम् आसुरम भाव मुन्मुच्य यया दुष्यत्य धोक्षजः। प्राणी मात्र पर दया करो, सबसे प्रेम करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अरे तुम भी तो कश्यप जी के, हम लोग भी तो कश्यप जी की संतान है, पर निर्दयता के कारण हमें राक्षस कहा जाता है, हमको असुर कहा जाता है, दया के कारण उन्हें देवता कहा जाता है। हम प्राणियों पर दया का व्रत लें और भगवान का स्मरण करें। अब तो महाराज संडामर्क ने जाकर कहा, बोले अब हमें दोष मत देना, अब एक प्रहलाद नहीं है, पाठशाला के प्रत्येक विद्यार्थी प्रहलाद हैं। क्यों, बोले प्रहलाद का सत्संग सबके सिर में दिमाग में घुस गया है, अब सब प्रहलाद जी से बातें करने लगे। हिरण्यकश्यप क्रोध में चिल्लाया, हे प्रहलाद, यस्त्वया मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वर कासौ, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहाँ है। बोले कहाँ नहीं है, आप चिल्लाते हो कहाँ है, कहाँ नहीं है, सर्वत्र बोले सब जगह। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। प्रहलाद जी बोले, हमारी नजर से देखो तो खंभे में नहीं, कणकण में दिखाई पड़ेगा, खंभे में भी है, मुंह में, तो में, खड़क खंभ में, सब में। जैसे ही कहा खंभे में है, हिरण्यकश्यप ने एक घूंसे का प्रहार किया, खंभा विहीर्ण करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की, बोलो नृसिंह भगवान की। जैसे प्रज्वलित अग्नि में पतंगा कूदे, ऐसे हिरण्यकश्यप कूद पड़ा गदा लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने पहले इसको खूब खेल खिलाया। पुरुषोत्तम मास बैसाख मास था, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, जिसे नृसिंह चतुर्दशी कहते हैं, उसके मध्यान्ह में भगवान का आविर्भाव हुआ अभिजीत मुहूर्त में। और युद्ध करते करते जब शाम हो गया तब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। जैसे ही संध्या काल हो गया, भगवान नृसिंह ने अट्टहास किया और संध्या काल इसकी मृत्यु का समय निकट जानकर भगवान नृसिंह ऊंची देहली पर विराज गए। देहली होती ना द्वार के बीच में, देहली उस पर बैठ गए। देहली नृसिंह भगवान का आसन है, इसलिए देहली पर पैर रखकर खड़ा नहीं होना चाहिए, देहली पर बैठना नहीं चाहिए, इसलिए मंदिरों की देहली प्रणाम करके तब भीतर प्रवेश करते हैं। पहले हर घर में देहरी होती थी, अब लोगों ने देहरी बनानी बंद कर दिया। आधुनिक निर्माण में सफाई चक्र मकान होते, देहरी नहीं होती, तो कोई अटक नहीं, कोई अलाय विलाय भीतर जाने के लिए कोई अटका नहीं है, सब घुसे चले जाओ। देहरी होती थी, सूर्योदय के पहले नृसिंह भगवान का पूजन देहरी में होता था, तो घर में कभी कोई उपद्रव नहीं होता था। अब सब लोगों ने पुरानी परंपराएं त्याग दी, पुरानी परंपरा शौचाचार की त्यागी तो कोरोना आया। अब फिर सब कहने लगे बार बार हाथ धो, पांव धो, साफ रहो, स्वच्छ रहो। पहले कहते हैं छुआछूत बिल्कुल मत मानो, अब सबसे ज्यादा छुआछूत वही लोग जो कहते थे मत मानो, वही सबसे ज्यादा छुआछूत कर रहे हैं। दूर दूर दूर दूर दूर दूर दूर। इस समय डॉक्टर तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मरीजों के साथ, और लोग नाटक भी खूब कर रहे हैं। अखबार में आया एक लड़का लड़की का ब्याह हो रहा है, तो वो लठिया से डंडा से माला पकड़ के वो लड़का बहू को, वो बहू उसको पहना रही है। तो हमारे यहाँ गिरिराज जी में एक कवि हैं, हास्य कवि हैं, तो उन्होंने कुम्हरिया जी की श्रद्धांजलि सभा में हास्य कविता पढ़ी। उस कविता में उन्होंने कहा कि भैया ये बाहर दिखाने के लिए नाटक क्यों करते हो, उसके बाद तो तुम क्या सोशल डिस्टेंस कहते क्या कहते, घर तो रख नहीं पाओगे ब्याह के बाद, तो इसलिए ये सब नाटक नहीं करना चाहिए, बचाव ही इसका श्रेष्ठ उपाय है। पुरानी परंपराओं को त्यागने से बड़ी हानि हुई है। देहली का पूजन, देहली पर नृसिंह भगवान का निवास है, और महाराज जी इसको पटक लिया जंघाओं पर और कहा तूने वर मांगा था ब्रह्मा जी की सृष्टि के किसी प्राणी से मेरा वध ना हो, ब्रह्मा जी की सृष्टि में मेरा जैसा कोई प्राणी देखा? हिरण्यकश्यप बोला महाराज नहीं देखा, सारा शरीर मनुष्य का, मुख सिंह का, ऐसा स्वरूप मैंने ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं देखा। तूने वर मांगा था किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, बोल मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र? बोले ना अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं, बड़े बड़े नाखून है और कुछ नहीं है। तूने वर मांगा था ना घर के भीतर मरूं ना बाहर, बोल तू घर के भीतर है कि बाहर? बोले देहरी ना भीतर होती ना बाहर, बीचों बीच दरवाजे के होती है। तूने वर मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में, संध्या का समय ना दिन है ना रात है, संध्या है। तूने वर मांगा था कि 12वां महीना में मेरी मृत्यु ना हो, ये 12वां महीना नहीं है, ये तो 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास। हिरण्यकश्यप बोले रे बूढ़े ब्रह्मा, हमारे मारने के लिए 13वां महीना भी बना दिया? ब्रह्मा जी के सारे वरदान सत्य? बोले हाँ सत्य। तुरंत भगवान ने नखों से विदीर्ण कर दिया, इसका पेट फाड़ दिया, आंतों की माला निकालकर गले में धारण कर ली, भगवान का नाम अंतर्माली हो गया। बोलो अंतर्माली नृसिंह भगवान की, ब्रह्मा जी शंकर जी सब ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितम समर्वकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात करामुजम काला विक्रस्त दियांकता वयम। महाराज भगवान प्रेम में विभोर हो गए, वात्सल्य सिंधु में डूब गए, प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बिठा लिया, अपना करकमल प्रहलाद जी के मस्तक पर पधराया। जो काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला है, प्रहलाद जी ने स्तुति किया, भगवान ने प्रहलाद जी को दैत्यराज पद पर अभिषिक्त किया। भक्तों में दैत्यों में भी भक्ति के संस्कार आ गए। इसी को गोस्वामी जी ने कहा अतुल मृगराज बपुधरित विदरित अरि भक्त प्रहलाद आह्लाद करता। भक्त प्रहलाद को आह्लाद देने वाले हे श्री नृसिंह रूप धारी रामचंद्र भगवान आपको प्रणाम है। हम चाहते थे 10 अवतार कहना, लेकिन 10 नहीं कह पाए, 5 ही अवतार कह पाए, आधा तो हुआ। अब इसके आगे की चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय